időben vagyunk. Közel, most nem tettek el semmit. A pontos idő 19:07. De jó, lerög itt magamba. Elindult az intyó, valljál, remélem. Kaveri good like Alex, ovicsálja meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, amit tetszik. Podcast. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és ez pedig a 71. podcast, ahol megint ilyen ultra felpörgött, kicsit beadrenalinozott állapotban nyitom meg a mai podcastet, de azt hiszem ezzel semmi probléma nincsen, ezt már mindenki megszokta. És akkor végét ilyen nagyon durván elhadartam, tudod? Tehát, hogy ilyen teljesen... De majd mindenki tudja, hogy mi a legjobb, igen. Mint VV Bubu az új RTL klubba, bekokainozva, tudod, tehát ilyen de várj, van új VV? Van, igen. Amúgy szia Alex, szia... Hello! Ja, Ryan nincs itt. Szia Lali, szia Marci. Köszi. Sziasztok! Köszi. Azt gondolkoztam, hogy Ryan is itt van, de hogy csak beszéltünk róla, hogy itt van, de közben meg nincs itt, tehát hogy így... Ja. Szia Alex! Na, hello. Egyébként van új VV, én nem láttam belőle egy én egy plakátot láttam. Semmit gyakorlatilag, csak annyi, de hogy... De mindent tudsz belőle. Aki nem néz Barátok köztöt, de láttátok, meghalt Magdi anyus, tudod? Meghalt Magdi anyus, de szemét vagy, most leszpoilerezted. Leszpoilerezted a körülbelül két évvel ezelőtti epizódot. Két éve, én pont most értem volna oda. Hallod, de milyen lenni, én mondanál DVD-ről nézni, pont most értem a 49.346. epizódhoz, és amúgy igen, tényleg van vagy 50.000 rész. Igen, és akkor ott áll a háta mögött egy faszi, és úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy ott van. Igen, és akkor ilyen nagyon hülyén néz mindenki, ilyen teljes életszerűtlenség, tudod? Tehát ezzel, igen, most mi itt iszonyat kávézunk. Na mindegy, igen. Ja. És hát... Ja, valószínűleg. VV7 egyébként van, én olvastam a comment.com-on, amit el szoktam olvasgatni, hogy konkrétan egy ilyen totál bekokainozott gyerek volt az egyik beköltöző, aki ilyen irgalmatlan, szimpatikus lett, aztán ezzel gondolhatjátok mindenkinek, vagy mindenki felé. De nem ilyen direkt csinált karakter volt? Mert az összes való világ arról szól, hogy van valami idióta, és valami idiótaságot csinál, tehát azért szerintem, most gondold el magad az RTL klub helyébe, azért, vagy a TV2, vagy mert nem tudom mi megy, ez ezért egy elég durván megrendezett dolog, tehát hogy ebből jön a pénz, rendesen emiatt. Őszintén ki tudja, tehát hogy én nem tudom, ezek a műemberek annyira műemberek, hogy aztán a kutya nem tudja már, hát hogy szerintem szürreális, ami történik, nem? Vagy irreális, nem tudom melyiket használjam most. Hát az irreális, hogy semmiképp, az hülyeség, de hogy igen, szürreális, tehát ez 100%-ig biztos. Már csak azért is mondom ezt, mert hogy nem rögni. Jó. Már csak azért is mondom ezt, mert hogy tényleg olyan, például van egy csaj, ilyen csőrike, én csak úgy hívom, tudod, ez az ilyen kacsa csőr feeling, hogy hát szegényke ilyen nagyon-nagyon butuska, de nagyon-nagyon tényleg, és neki, ugye van mindenkinek egy ilyen, gondolom, valamilyen ilyen ütőmágnes igazsága, amit ugye elnyom mindig a műsorban, és tudod, ez az ilyen kétmondatos, hogy... De ezt még nem hallottam egy kifejezésként, hogy a hűtőmágnes igazsága, és tényleg, ha így belegondolok, mindenkinek van a hűtőn egy ilyen kétmondatos igazsága. Hát meg tudod, ezek mind ilyen annyira ilyen közhelyes bugyutasságok, hogy így az ember legszívesebb inkább sikító görcsökben elrohanna valamelyik. Ott tele van rakva virággal, és akkor ne nyomd ki a szemedet, tudod? Tehát... Igen, meg a magam hite vagyok magamban, magam izé, hama, és akkor jaj, adjuk már. Tehát, hogy... Igen, mondjuk ilyet nem láttam, hogy magam hite vagyok hama, de... De hama az vagyok, hite magam. Hát ez egyébként pont egy kezdetfiai nóta, csak pont láttam, amit nagyon sokan szeretnek. Amit nagyon sokan szeretnek, egyébként nagyon tehetségesek. Igen, csak ugye most nem csak tudtam ugye hirtelen más példát mondani. Csak ugye te azt mondtad, hogy hama, tehát nem hiszem, hogy ők ezt nem, mondták. De ezt, saját hitem vagyok maga hama. Ez miért? Valami olyat találtál ebben, ami nem értelmes esetleg? Hama-hama. Ez... Én sokszor szoktam hama-hamázni, tehát hogy... Nem, ez a saját verzió. Én hami-hamizni szoktam sokat. Igen. Én meg jamaházni most. Marci, most is. Addig örülj. Igen. Kivéve rajtad, ja? Igen. Jaj, de kedves, szimpatikus lettél most egyből. Egyébként edzek, tehát hogy senki egy szót nem mondhat. Jó alibi. Megteszek mindent. Ez nem alibi. Hozzám képes gyerekek. Akkor jöttök mind a kettő jövőre, Fiári Évenre? Akármi is legyen az, én biztos nem megyek, mert durván hangzott. Igen. Nem tudom, mi az egyébként. Az, amire Ryan kezdett el szavazatokat gyűjteni megint, csak annak a nyári változata. Aha, ja, aha, tuti nem. Tehát nem azt mondtam, hogy megőrültem, hanem azt, hogy lejárok edzeni. De miért? Csak 110 km 5 nap alatt. Igen, igen. Aha. Igen, ezt méterben még találjuk, tudod? 78 éves megcsinálja, fiúk, ne legyetek már ennyire. Jó, de milyen nyilván. 78 éves, tehát olyan 78 éves, hogy ilyen vasat reggelizik, és izé, mi az, ami a Supermannek a... Kriptonit. Igen, kriptonitot reggelizik. Nem, így elképzelem a reggelét, tehát így nyers tojást nyomott a turmixba, és így ráönt egy kiló ilyen izét, ilyen százas szöget, ilyen rozsdásat. Kell a vas. Tényleg ez nem lehet akkora nagy cucc. Tehát tényleg amúgy ilyen tök ízi, szóval minden reggel elgondolkozok. 105 kilométer... Ugye 105 kilométer? 110. 110 kilométer, figyelj, ha azt mondanád, hogy 5 nap alatt, és méret, figyelj, 5 nap alatt is méterben, akkor is elgondolkodnék rajta. Na jó, azért azon nem, de. 5 nap alatt kell megtenni, igen. Hát jó, de méterben vagy kilométerben? 110 kilométer. Hát akkor az félreolvasztott. Szerintem méter, hát mert a 75 éveseknek még elhiszem, hogy nehéz az 50, vagy az 5 nap alatt a 105-110 méter, nem tudom, ha beszélni el. Elég nagyon jó poén volt. Elég rosszul néznénk ki, fiúk, hogyha nem érnétek fel egy 78 éves emberrel. De szerintem itt nem a 78 éves korom van igazából a hangsúly, hanem az, hogy ki mennyire edzett. És igen, ki mennyire fit. Tehát lehet, hogy 27 kilót fogytam, de tehát attól függetlenül nem tudom, hogy 27 kilométer lehet, hogy sok. Igen, nem tudom, hogy 5 nap alatt 110 kilométert hogy simán le tudnék gyalogolni, vagy futni, vagy nem tudom, mit csinálsz ezzel így? Benyomsz 50 darab ilyen izét, ilyen Red Bullt, és akkor mint a hülye, vagy... Nem, az hogy a 20 kilométer az nem tűnik amúgy olyan veszetten soknak, vagy nem tudom. Vagy az? De nem, nem biztos. Abszolút nem. Kényelmesen egy 20 kilós hátizsákkal le lehet sétálni egy nap alatt, úgyhogy nem azt mondom, hogy nem fáradsz el estére vagy délutánra, de ilyen kellemes fáradtság lesz. Nem, abszolút nem az a kategória. De hát gyerekek, hát figyelj, nagyon jól tudjátok, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap. Bizony. Annyira nem tűnik soknak egyébként ez a 20x kilométer, inkább csak azzal van a probléma, hogy minden nap kell tolni, igen. Tehát az, hogy most egyszer csinálsz egy ilyet, oké. De hogy azért itt az van, hogy másnap fölkelsz, és akkor... Aha, és akkor igen, ugyanezt, aztán kezdődött. Ugyanezt, aztán még egyszer ugyanezt, aztán már lábad sincs, de ugyanezt. Nem körbe-körbe mész egy futópályán, hanem szép tájon mész. Egyetlen egy necces dolog van benne, a sátorban alvás, amit el tudok fogadni, hogy sok embernek nem jön be, de... Hát de figyelj, az egy dolog, hogy egyfolytában, tehát még alvás közben is gyalogolsz kávé, tehát annyira leterheli szerintem az izmaidat, és akkor még utána alszol a földön egy ilyen nylonon, hát ez rohadt jó lehet 5 napon keresztül. Ezt polifonnak hívják, azt hiszem. Hát figyelj, nem hiszem, hogy kényelmes, mint az a... De hogy nem sok különbséget érzek én sem, igen. Figyelj, nem hiszem, hogy sok, sokkal kényelmesebb, mint egy izé, mint a dalufólia. Tehát, hogy, na érted? Tehát amiben a szendvicsedet csomagoltad, azon alszol. Gyakorlatilag. Hát a súlyjal spórolni kell, ne vicceljetek. Tehát hát beraksz, hogy ilyen tekerset dalufóliába, igen. Sziasztok, kedves emberek. Szia, Ryan. Hello, Ryan. Ryan is az volt a végén, hogy... Na igen. Meghalt. Meg. Vége lesz. Na, Ryan, láttad-e a Csillagok között című Interstellar. Filmet? Interstellar. Mm-hmm. Esetleg valakinek. Mm-hmm. Nem láttad? De. Láttam. No, azért engem az elszomorít, hogy látta. Jó, srácok, mivel mindegyikünk látta, ezért azt kell, hogy... Sziasztok. Te nem láttad még, Marci? Nem. Pedig a vége az zseniális. Nem a vége zseniális, én vagy azt érzem. Nem az, csak hogy annyira vártam volna, hogy végre Ryan nem látta, mert akkor leszpoilerezhettük volna. De így aztán Ryan nyugodtan is láttam. Nyugodtan spoilerezzétek le, tényleg nagyon sok podcast néző fog, hallgató fog titeket szeretni, köztük én is. De hát már rég meg kellett volna nézni, hogyha meg akartad volna én nézni. Nem tudom, én annyira akartam ma róla már beszélni, hogy valahogy azt érzem, hogy ez sajnos Marci már így... Nem tudjuk kivárni. Ez sehogy. Nyugodtan, hát mondom, én a Breaking Bad-et már a második évadnál tudtam, hogy mi lesz a vége, kedves Ryan, és ugyanolyan érdekességgel néztem. Jó, egyébként szóval nyugodtan beszéljünk róla. Amúgy az Interstellar története, ha így utólag belegondolsz, azért nem egy olyan, tehát maga a végkifejlet, az nem egy olyan, hogy jó, azt a mindenit, nem? Tehát, hogy így hát, inkább csak olyan, hogy, amúgy... hogy húha, de hogy oké. Okay. Egyetem pont, hogy el van osztva az egész. Igen, egy kicsit balanszosra sikerült, tehát mivel ennyire rohadtul hosszú, tehát ezt mindenkinek most mondom, hogy kb. 3 óra, nem tudom pontosan mennyi. Hát, ja, egyébként az nagyon durva, hogy majdnem 3 órás, vagy lehet, hogy még több is. Tehát, hogy amikor a többi filmnek már a közepén már történik az akció, ez akkor kezdődik el. Tehát, igen. Hogy ezt éreztétek? De és az a durva, hogy nem rossz. Mármint, hogy nagyon én nem éreztem, nem. Hogy hú, most már ennyi ideje megy a film. Egy másodpercre se. Én azt vettem észre. Hogy azt a mindenit, már ezt hallott 2 órája megy, és még ott izé mászkálunk a kukoricamezőn. Tudod? És így 2 óra. Wow. Én is egyébként mondom, azt vettem észre, hogy mondom, figyelj már, ha most még csak itt tartunk, akkor nem lehet ez egy valami jó film, mert akkor itt semmit nem fogunk látni. Semmi történik. Igen, mert mindjárt vége van, és hát nem. Ugyanez. Hát meg az volt a fura, hogy, vagyis nekem az nagyon tetszett, hogy nem volt tudod ez a fölösleges időkitöltés, hanem tökre jól be volt osztva a film. Például, és még úgy is, hogy 3 óra, tehát és azért és azt tegyük hozzá. Igen. Nem volt tudod az, hogy mit tudom én, hogy ugye elvállalta a munkát, akkor utána elment, kiképezték, föllőtték, mit tudom én, hanem elvállalta a munkát, és puff, már ott volt, hogy majdnem kimannak az űrben. És ez nekem például baromira tetszett, hogy így csinálták. Ja, az nekem is örültem, de azért, mert addigra már azért annyi minden történt, hogy már nem néztem volna azért tovább ezt az évődést, hogy jaj, szegény, izé. Tehát, hogy abból így, szerintem úgy éreztem, hogy annyi pontosan elég volt, vagy nem tudom ti, hogy voltatok vele. Amúgy, igen, tehát, hogy már én azt még gondolkodtam is, hogy na ebből még mire feljutunk az űrbe, mi lesz, és hát a 10 perc után már ott is volt, tehát, hogy így, igen. Annak nagyon örültem én is. Tehát annyira balanszosra sikerült, hogy szerintem ezt összör megnézték egymás után nagyon sokszor, és akkor úgy vágták szét. Tehát, hogy nem tudom, hogy a többi filmgyártásánál hogy sikerül, de például amelyik ilyen rohadt unalmas, hát annál ilyen inkább összecsapott munka. Érted? Igen, abszolút. Tehát ez ahogy leültették a családtagokat, meg mit tudom én, és ahogy szóltak, hogy izé, kezd nagyon előni a történet, akkor ott megváltoztatták, és szerintem ettől lett ennyire pörgő. Hát nem pörgő, ez nem egy pörgős film, azért tegyük hozzá. És szerintem hát nem izgultam szana széjjel magam rajta, az tény. Én megmondom őszintén, most nem akarok tényleg spoilerezni, de... De most spoilerezhetsz, mert... Spoilerezzünk, srácok, beszéljük meg, mert különben így... Soha nem fogjuk megbeszélni, és elfelejtjük addigra. Akarta nézni, az úgyis megnézte, ezt most megmondom neked. Jó, akkor mondok, akkor úgy mondom, amit úgy próbálom elmondani a kedvenc részemet, hogy senkit se sértsen meg. Figyelj, ne várjatok, Marci, zavarna nagyon téged, ha lesz spoiler? Nem, mondom, hogy nyugodtan, hát nyugodtan. Jó, akkor viszont innentől fogva, aki várja. Itt vagyok. Innentől fogva, aki nem, és tudod, így anyukája följön, Marcikám. Mit mondtál? Szóval innentől fogva, aki esetleg az Interstellar megnézését még nem döntött el. Abszolválta. De durva, hogy... Tehát egy olyan, hogy nem döntött el, nem jutott eszembe, de az abszolválni az ugye teljesen. Tehát, hogy ezt így... mit kérsz? Kérek egy hosszú kávét, egy bécsi szeletet és egy abszolválást. Tehát, hogy igen, ez ilyen napi használatban van. Na mindegy. És... tehát akkor most némítsa magát, hát nem vagy némítsa nem magát minket, és aztán nem tudom meddig, megpróbáljuk gyorsan átrágni szerintem, nem? Betörné valaki zoknival a száját, csak az nem, ami leszpoilerezik azt a filmet, amit hát, meg akarna nézni. Egyébként én arra gondoltam, hogy Ryannek kéne elmondani a spoilert, és akkor, hogy úgy... Engem tehát, már úgy is utáltak. Igen, tehát hogy mi úgy jöjjünk ki belőle, Ryannek már úgyis minden, de zenét vagyok, de arra, hogy... Igen. Én arra gondoltam, hogy Alex kirak szépen egy nagy spoiler. Jó, figyelj, igen, tudom, mit akarsz mondani, de elég, hogyha Ryan arcképét rakják ki. Az is igaz. Köszönjétek neki, Ryan, tudod? És akkor ünneprontó, tudod, így villog a feje fölött, olyan képe fölött a szöveg. Hogy party pooper, na jó, igen. Na, hogy tényleg megpróbálom úgy elmondani, hogy ne legyen senkinek sem. De most azt beszéltük, hogy akkor spoileresen beszélünk róla, ugye? Spoileresen. Felrobban az egész univerzum, meghal mindenki. Igen, és ilyen Super Mario is megmenti az egész világot, mert lefejeli a izzét, a fekete lyukat. Ezt most licenszeljük, gyerekek, trademarkot neki. Epic. És tényleg ez lesz a legújabb Super Nintendo Super Mario Interstellar version. És nem, Inter Mario, tudod, tehát Inter Mario. Nem, Inter Marvel, mert hogy az L az kell a végén. Jó, hogy kicsit, hogy Marveles legyen, igen, hogy eladhatóbb legyen. Na, figyeljetek, akkor kezdjük ki. Igen. Várjatok, egy koncepciót szeretném, ha kerítenénk neki, tehát ne ilyen elmeséljük, ilyen olvasónaplom Ryan címmel, és akkor elmeséld előről a filmet. Mint annó, mikor el kellett olvasni a kötelező olvasmányt, mondjuk hát abban mindig csak az volt, hogy hallod, adok cigit, hagyd másoljam már le. Nem. Nekem meg az, hogy hallod, nincs benne a videótékában. Nincs benne. Ja, nem. Ó, hát én voltam, amiket megnézni sem akartam, tehát hogy inkább csak valakiről hagyd másoljam le. Sőt, olyan is volt, hogy leszkeneltem és beraktam a fizetembe. Na igen. Full nulla. Zero kreativitás. Nem zero kreativitás, zero befektetés, tehát az a munka egyenlő nulla. Abszolút. És így megkérdezte a tanár, ezt róla másoltad? Nem, de ne, hogy nem, nem én másoltam, hanem a printer. Az volt a neve az USB device-nál, egy printer, ő másolta. Nem, egyébként... ja, és még arról ott volt, hogy oldalszám egy, tudod? Igen, oldalszám egy, és volt, amelyeken csak print screenből sikerült megcsinálni, ott maradt a start, meg az ezek. Nem, de egyébként tehát úgy csináltam, hogy azt a tanár nem kérte be. Tehát csak én, hogy így tudjak belőle olvasni, akkor kinyitottam a füzetem, és egy másik füzetnek a bemásolandó lapjait vágtam bele. Tehát elég, na igen, szóval na, ez koncepció? Volt a legszolvasó naplója, igen. Azt akartam mondani, az a koncepció, csak hogy haladjon a beszélgetés valamerre, legalább még ha el a témától, akkor is valami legyen, hogy arra gondoltam, hogy azt csinálhatnánk, hogy mindenki mondja el a benyomását a filmről, tehát amikor vége volt a filmnek, és mondja el mondjuk most, hogy most mit gondol a filmről. És menjünk először így végig egymás véleményein, ha nem gond. Okés. Kezd Ryan szerintem, mert te úgyis nagy spoileres vagy, tehát neked ebben már utána már nem lövünk le semmit, úgy értem. Így van. Az maximum Ryan! Amúgy annyira vártam, hogy valami ilyesmit. Maximum Ryan! Nekem megmondom, most tényleg... megmondom őszintén. Hát tényleg? Tényleg, hogy... Őszintén mondd meg. De olyan őszintén, hogy... Mit, hogy őszintén mondod? Figyelj, légy szíves, nem tudom, hogy tehát nagyon őszintén mondd el. Vagy nem tudom, mennyire őszintén tudtad elmondani. Nem ám itt majd elsumákoljuk a részleteket. Mert Ryan, tudjuk, hogy te nem szeretsz spoilerezni, ezt csak azért mondjuk. Nem. Nem én vagyok. Így van. Nem én vagyok. Minden esetre, szóval őszintén megmondom. De szóval az volt a vége. Igen, tehát minden esetre őszintén megmondom, még egy-két töltelékszót pakolj bele, mert nem hoztuk elég az időt. Valamint és akkor, dehogy mégsem aztán valahogy. A nekem a tulajdonképpen. Igen. Tulajdonképpen az volt, amikor belementek. De ugye nem a kedvenc részről van most szó, hanem a benyomásról. Nem, nekem ott... És milyen a különbség a kettő között? Nem tudom elmondani. Amikor szerintem az volt az egyik legzseniálisabb rész, meg az szerintem egyik legkedvencebb része. Amikor belementek a féreglyukba, ugyanis nekem ott indult be igazán nagyon durván a film, meg amikor ugye felszálltak a földről, és megmondom őszintén, de nagyon őszintén, hogy amikor a féreglyukban utaztak, ott én konkrétan úgy belekavaszkodtam a mozifilmbe, mint már nem is tudom, hát a fekete lyukra gondolsz, ugye, amikor bementek nem. A gömbbe, nem? A féregjuk, az féregjuk még. Na mindegy, opa, igen. Vigyázzon. Tehát, hogy... ott meg a végénél, amikor ugye... Jó, azt nem mondom, hogy tényleg Marciniot nem akarom elmondani. De a féregjukas történet az izé. De mondtuk, hogy spoilerezzünk, kutyát nem érdekli már. Oké, jó. Szóval amikor csak végén... mégis te spoilerez először, igen. Igen, és ilyen végén mondanánk, hogy amúgy nem is akartunk spoilerezni, mekkora pöcs vagy. Nem. Na, köszönöm, most megbántottam. Végre mondta volna az eredményt. Szóval mondom, nekem az volt az egyik legjobb pillanat, és szerintem én ott jöttem rá arra, hogy ez mennyire nagyon királyfilm, amikor belementek ugye a féregjukba, és ahol igazán beindult a történet, és ahol igazán beindult a látványvilág, meg az egész csillagközi hangulat, meg minden. Mert engem is megérintett egyébként, ez azért az elég jó volt. Igen. Amikor az ötödik dimenziós lény, vagy? Amikor hogy hívják a Anne Hathaway, vagy hogy hívják azt a lány? A csaj. A főszereplő csaj, aha. A film tekintetében csak simán lehet mondani, hogy a csaj, mert hogy konkrétan két női karakter volt benne igazán. Ja, szóval a csaj, aki az űrben van, a csaj. Ahogy ott ugye utaznak. Az űrhajós csaj. Az űrhajós csaj. Ahogy ott ugye utaznak keresztül a féregjukon, és ahogy ott rájön, hogy ott a dimenziók között már itt ilyen gebasz van. Hát az eurékás csaj, nem? Aki mondta, hogy izé... Hát a... Vagy nem? Az űrhajós csaj. Vagy milyen eurékás csajra gondolsz? Oké, akkor semmi, igen. Na és hogy nekem az volt ez egy ilyen nagyon meghatározó élmény, meg a vége. A vége, a legesleg vége. Úgyhogy... Na jó, akkor jövök én. Jó, mondjam, mert én nem tűzök szóhoz. Igen, nem engedünk szólni, tehát... Az van, hogy én úgy ültem be a moziba, hogy borzasztó nagy elvárásaim voltak, és próbáltam kicsit így lecsillapítani saját magamat, hogy ne az legyen, hogy basszus, most ki fogok úgy jönni a moziból, hogy azt vártam, hogy, és aztán közben meg baromira nem az lett. Nem tudom, biztos ti is voltatok már valami. Persze. És most akár játékról, Destiny, vagy akár bármi másról beszélünk. És... jöttem a moziból, és egyszerűen olyan érzésem volt, hogy így én azokat a skifiket, ugye nagy skifi rajongó vagyok, én azokat a skifiket szeretem, ami után tudok gondolkodni. Ami gondolkodni. Hogy mi lett volna, ha, és akkor ez hogy volt? Várjál, de ez hülyeség. Ja nem, mégse az, mert. És tudod, ezeket a filmeket szeretem. És ez a film, ez 100%-ig nekem azt a hangulatot adta meg, hogy igen, hogy is lett volna, vagy hogy is lett volna igazán jó ez a film, még jobban. És vagy, amikor valamit csinálsz, akkor közben ezen gondol. Én még valami most is előfordul, hogy rágondolok, és akkor jó, és akkor azt mondja, de hogyha az úgy lett volna, és hogyha ezt mondod? Igen, és akkor így van, és ez a film, ez abszolút 100%-ig nekem ezt hozta. Viszont ami még érdekes volt, hogy hogy beismertem magamnak a film hibáit. Tehát, hogy nem csináltam azt, mint néha egy-két filmmel csinálom, hogy annyira megtetszett, hogy így inkább így meg akarok felejtkezni a hibáiról, hanem így beismertem, hogy hát ez bizony butaság, hát ez bizony nem igazán olyan jó, de mégsem... De nem vettél a filmnek az értékéből. De nem vettem el a filmnek az értékét. Igen, igen. Tehát én is azt néztem, hogy például amikor leszálltak a bolygóra, ami egyébként irdatlanul rosszul volt megcsinálva, akkor... Nagyon csúnya akkor, volt a grafika. De tényleg, a földről, amikor elmennek... Hát az a jeges... Várjál, először azt akarom elmondani előtte, hogy amikor elmentek a földről, akkor hatalmas, rendes űrhajózás, orbitális rakétákkal fellövették magukat, aztán egy olyan bolygóról, ahol 130%-kal nagyobb a gravitáció, mint a földön, felszállnak ezzel a pici izével teljesen odáig. Tehát, hogy ez hülyeség. Ez baromság volt, nagyon nagy baromság volt, de kit érdekel? Tehát érted? Igen, tehát a földről nem volt lényeg. Tudta felszállni csak hatalmas nagy rakétákkal, ezzel a pici kis landoló űrhajóval, meg minden bolygón csak úgy szelték a habokat. Igen, hogy... ott, ahol 130%-kal nagyobb volt a gravitáció, ott is, tehát... Vigyázzatok, mert ez több mindenem múlik. Tehát honnan tudjátok, hogy milyen magasan voltak a felszínen, ez az egyik, a másik pedig az, hogy milyen sűrű volt a légkör. Hát figyelj, az a helyre, ha kimentek és lélegeztek, akkor... Akkor azért valami légkörnek kellett lennie, igen. Meg ott a cunami is, ugye két bolygó volt, két bolygót láttam, hármat igazából, de kettő volt, amit mi láttunk is valamilyen szinten. Az egyik az a vizes bolygó volt, ami viszont ilyen nagyon félelmetes volt, és ezért hihetetlen is, hogy a csaj csak úgy elindulott a vízbe, és az mondjuk, mekkora hülyeség volt. Mondom, persze, nem néztek körbe, meg nem látták a hullámokat föntről. Igen, és majd pont ezt csinál, igen, és majd pont ezt csinálnám, nem, hogy bemennék egy vadidegen bolygón, és így, jaj, az adatok, és így rohansz így a szemmel látható vízbe, mert tuti mindenhol térdig ér, ja, mert ez egy stúdió, tudod, és így, ez így azért elég erősen benne volt nekem. Viszont Lali, te megnézted ezt a... Te ugye is, mert te is megnézted, ugye? Persze. Igen, hogy te mit gondolsz arra, hogy néztek ki a bolygók? Tehát szerintem bolygók. Ennél low effort-ebb kidolgozást egy skifiben egy bolygóhoz én még nem láttam. Tehát, hogy borzasztom, akkor belement a fagyott tó, felhőbe. Tehát, de várjál, egy tó, meg aztán a, mit tudom én, a Himalájának a teteje. Tehát ez a kétfajta bolygó van. Tehát ez így jó, de kreatív, tudod? Tehát... De, nem is, de nekem még nem is az, hanem amikor így te jó ég, amikor így neki ment a felhőnek, és jaj, itt a felhők is meg vannak fagyva. És így hogy mi van? Tudod, felhők is meg vannak fagyva. Okay, értem, hogy égeső, meg minden, de hogy fagyva a felhők? Hogy maradt fönn? Miből van ez a felhő? De jó, nyilván de jó, valami... fantasy, azért a skifi beletartozik a fantasy kategóriába. Legyen, ja, legyen, hát tudod mit? Nem. Legyen fantasy, legyen nem. Legyen fagyott felhő. De akkor hát is, hogy legyen, néztek de... ezek ki? Tehát, hogy az a bolygó, igen, tehát ilyen szürke domborzat az egész, és akkor nesze, a másik pedig így tónak a közepe. Tehát, hogy így az ennyi lehetett volna kreatívabb egy kicsit, ha már idegen bolygókról beszélünk. Abszolút, abszolút. Jó, hát figyelj, ennyit engedett a budget. Tehát... Mindegyik bolygónak csak egy nagyon-nagyon kis szeletét láttuk. Ugye az első bolygó, hogyha 130%-kal nagyobb a gravitációja, akkor valószínű nagyobb is volt a Földnél, és tudjuk, hogy a Föld mekkora. Hogyha leszállsz mondjuk, valahol elrepülsz, mondjuk elrepülsz Európa fölött egy repülővel, hogy onnan mennyit látsz, és onnan még ugye szállsz lefelé, hát igen, csak a töredékét látod a felszínnek. Igen, de biztos volt benne, hogy térdig érő víz van. Kivéve, ha messzelátó vagy. Na jó, srácok, de nem volt egy tehát elutazunk egy féreglyukon, pak, hülyeség egyébként alapvetően ez, de jó, de ez a skifi. Meg az nem, még a skifibe szinte meg akár még valami csoda folytán lehetséges lenne is, bár vannak nem. Vannak most mindegy... olyan tudományos... kutatások, amik alapján a féreglyukak létezhetnek. Hogyha jól emlékszem, akkor a newtoni elméletek, Newton, te jó vagyok, az einsteini elméletek alapján. Tehát ez elméletileg létezhet. Még nem találtak rá semmi jelet. És nem tép szét a gravitációs árapály. De az a baj, senki nem tudja. Az, hogy mi van benne, azt nem tudják kitalálni, viszont lehetséges a matematikai egyenletek alapján, hogy ilyen helyek legyenek. De az, hogy azon át lehet-e menni, az még Abszolút. Jó, nyilván, ha át is lehet, biztos nem így. Tehát ezt most megmondom neked, nem így fog kinézni, hogy... Majd igen, pozzal, van egy ilyen... Na, mondjuk ez van a másik, ami nem tetszett. Átdobod és áthúz maga után. Hogy az effektek nagy része abban kimerült, hogy pattogott a izén a kavics a lemezen. Tehát, hogy ez egy skifi, tehát, hogy azért tudom, hogy film meg lehet, de azért adjunk már egy körítést ennek, érted? Tehát, hogy legalább szépen nézzen ki, nem? Vagy csak én gondolom így? Figyelj, Alex, láttad a Moon című filmet, nem? Láttam, persze. És abban nem zavart az, hogy ilyen low budget az egész? Nem zavart, mert abban az egész low budget volt. Ennek csak ez az egy része volt nagyon low budget. Én például a Moonon nem is láttam, hogy low budget. Tehát nem arra gondol, hogy low budget. Az a különbség a kettő között, hogy a Moon annyira elvarázsolt, hogy nem törődtél vele? Nem, tehát ahogy ránézel egy filmre, tudod, hogy mit várhatsz tőle. Szerintem. Tehát még a Moon többet is nyújtott, mint amennyire képes lehetett volna, ami nagyon jó, de arra is megmondom, hogy borzasztóan olcsó lehetett, mert az egész egy teremben játszódik. Na most itt az Interstellar meg nem egy teremben játszódik, közel sem. Tehát itt azért... És nem is low budget. És nem egy low budget dolog, tehát ez látszik, hogy sokkal többe került, mint a Moon. Tehát, hogy itt azért én elvártam volna még többet ettől a látványvilágtól. A Moonban persze, hogy nem zavart, mert az alapból nem úgy kezdte, hogy majd el fog varázsolni azzal, hogy megyünk, meg hát... Na, értsd már, amit mondok. Jó, sejtem, hogy mire gondolsz, de... De én egyébként a Lali pártján vagyok ebben a témában. Tehát szerintem itt azért tűnt fel, mert itt nem vitte el a történés annyira a fonalat, hogy ezt ne vedd észre. Abban az adott pillanatban, igen. Abban az adott pillanatban, igen. Volt időd azt nézni, hogy hogy van ez megcsinálva? Jaj, de gáz. De hogyha egy film jó, akkor ezek a dolgok nem érdekelnek az első megnézés alatt. Ilyen például a Man from Earth, őslakos talán ez a magyar címe. Valószínű, hogy nem tűnt volna fel, hogy ilyen rosszul néz ki, hogyha nem lett volna a csaj, nem lett volna az a jelenet annyira rossz a csajjal. Tehát, hogy amikor ugye elindult a hatalmas hullám felé. Tehát azt a hülyeséget. Tudjátok, miről beszélek, nem? Igen, igen. Mikor elindult ugye a rádió toronyért, amikor láthatólag már úgyis ott marad, és jön Jeladónak a nagy hullám, és meghalt. Nem rádiótoronynak, de igen. Mindegy, az a lényeg, hogy tehát értelmetlen volt. Tehát jó, akkor... csak hogyha rádiótoronyot mondasz, akkor a rádiótorony egy olyan dolog, ami a Battlefield 3-ban vagy a 4-ben ott a sok emeletes háznak a tetején van, és amikor lerobbantod, akkor omlik az egész épület. És ez most itt nagyon fontos. A jeladó meg egy kis doboz. Hát azért nem volt az olyan kicsi, be is szorult alá a csaj. Ebben nem menjünk bele, Alex. Még nem 100%-os a szemed, ebben nem menjünk bele. Na mindegy, a lényeg az, hogy hát hogy én úgy emlékszem rá, hogy azért jó, nem hozták vissza. Igen, ne igen. A részletekbe veszünk el. Mindegy, igen, tehát ez szerintem most már tök felesleges ezen izélni, szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy a két bolygó, az szerintem nem volt túl sok fantáziát azért nem raktak bele. Tehát, hogy annál én azért azt éreztem, hogy ezt lehetett volna kicsit jobban kidolgozni. Viszont ha más témába akarsz belevágni, akkor ehhez a bolygó téma, az még egy picit hozzászólhatok? Igen. Majd igen. én is Lali után, mert szerintem ez úgy nézett ki, ahogy elképzelték azok az emberek, akik a minaprendszerünkön kívüli bolygó kutatásával foglalkoznak. De ott vannak ilyenek, hogy ilyen egy térdigérő bolygó, vagy térdigérő vízbe gázoló, mondjam, és akkor cunamik, meg... Ennyire nem látják részletesen. Egy kis fénypontot látnak, és különböző spektroszkóp nevezetű műszerrel meg tudják nézni azt, hogy a légköre az miből áll. És abból lehet satszolni, hogy milyen. Hogyha ott van mellette közel egy... gyakorlatilag, hogy milyen igen, lehet. Hogyha ott van mellette közel egy másik bolygó, vagy egy a mi holdunkénál sokkal nagyobb hold, akkor elképzelhető, hogy ilyen árapályhullámok mennek, amik ekkorák. Mert ha belegondoltok, a Földön is van árapályhullám, ahogy a hold kering a Föld körül. És hogyha mondjuk van egy nagyon nagy bolygó körülötte, akkor ezt... Igen, csak hogy ez egy film, tehát hogy ezt itt nem... De nem ez lett volna a lényeg, hanem az, hogy megragadja a nézőt. Nagyon-nagyon látványos legyen, inspiráló legyen. Nem, azért nem volt a film közel se annyira látványos, mint egy látványos film. Ez azért nem vitte el a prémet. Nem. Én csak azt mondom, hogy ha már megcsinálták, akkor azért lehetett volna jobb is. Nem tudom, megmondom őszintén, én szerintem így a látványa a kapcsolatban szerintem csillagos ötös. Mármint nem tudom, hogy azt olvastátok-e, de például a... De nem is az overall látványról beszélek, hanem csak magáról a bolygóról. Hadd mondja el. Ja, bolygó. Szóval, hogy jó, hát nem tudom, nekem a bolygóval olyan hű, de nagy gondom nem volt, mert megmondom őszintén, jobb lett volna tényleg látni mondjuk ilyen hihetetlen nagy dzsungeleket, meg Avatar-féle élővilágot, meg ilyenek, de ugye megpróbáltak tényleg arra menni, amit Lali is mondott, hogy realisztikus legyen, meg mondjuk én speciál azt nem tudom, hogy a bolygó ötleteket honnan vették, de azt tudom, hogy... Ryan véleménye rádió edit. Rádió edit. Igen, tehát azt például, Ryan, ennyit hallottunk, azt például tudom, hogy... Ryan, az a lényeg, hogy lassan beszélj, mert lassan érnek be a csomagok. Kicsit darabolj szép. Nem baj, ilyenkor rakjunk alá ilyen beatet, és akkor rádió edit a Ryanből. Jaj, a barc, az vélemény, vagy hogy van. És akkor, de kajak, hát mivel ő gyakad meg, hogy beszélsz, hogy nekem az volt a Tehát most, hogy van internet Angliában is, mesélj, mi volt? Szóval, hogy nekem kifejezetten tetszett például a bolygó ábrázolás, mert amúgy én nem tudom elképzelni azt amúgy, hogy van esetleg olyan bolygó a közelünkben, ami ilyen avatárféle bolygó lenne, tudjátok, ilyen dzsungel, meg hihetetlen mennyiségű alien, meg mit tudom én. És nekem ez például tetszett, amit a Lali mondott, hogy ez az ötlet, mert mondom, én nem tudom, hogy hogyan találták ezeket a bolygókat a filmben, de hogy tényleg ugye így utána néztek, így hogy mi lehet a közeli nap, ugye a naprendszerben meg ilyenek, meg ugye a naprendszeren túl. Krisztián azt írja, ha olyan nagy a hold, szétszaggatja a bolygót is szerintem, de nem értek hozzá, meg mindegy is, mert úgysem olvassátok, de olvassuk, hogy... De hogy... Vannak olyan egyensúlyi helyzetek, amilyenben a mi földünk és a mi holdunk van. Csak hogyha a földünket egy icipicit megnöveled, meg a holdunkat még jobban megnöveled és egy picit távolabb rakod, akkor ugyanúgy stabil pályán áll a föld körül, viszont sokkal nagyobb a tömegvonzása, sokkal több mindent tud megmozgatni a földön. Egyébként most miről beszélünk? Nekem nem rémlik, hogy ez milyen hold. A vizes rész. Jó, hogy azért ért térdig a víz, mert hogy igazából az föld volt, csak rohadt nagy az apály. Igen. Aha. Jó, ez logikus. Erre azt mondom, oké, rendben van, csak hát akkor is azért ez egy film. Tehát ez, amit meg akart mutatni, azt megtudta, és amúgy nem volt rossz, tehát nem nézett ki rosszul. Tehát azt, amit Ryan is mondott, hogy tehát nem ezzel volt a gondom, hogy rosszul nézett ki a film. Tehát maga a bolygós rész ez, ami nem tetszett, ahogy kinézett ennyi. Amúgy szerintem jól nézett ki. Például nagyon hangulatos volt a moziban, leszállás, felszállás, igen. Tehát ezek ilyen szinte ott jaj, voltam. Jaj. Igen, plusz, meg én nagyon imádtam, amikor mentek bele a gömbbe, tehát az eszméletlő jó volt. Ja, a fekete lyukban. Tehát az nagyon jó volt csinálva szerintem. Plusz, hogyha belegondoltok abba, hogy mekkora pofonokba lehet belefutni azzal, hogy megpróbálsz elképzelni valami nagyon sci-fi világot, valami ordinári más dolgot, mint ami van. És levetíted ezt az embereknek, ránéznek, és mi ez? Persze, és nincs, mert ugye... És nincs meg az, hogy azt érzik, hogy ez tényleg idegen, meg nem emberhez közeli, stb. És itt ezekkel a bolygókkal azt is ábrázolták, hogy nincs rajtuk élet. Tehát, hogy ilyen teljesen idegen. Mi pedig ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy van egy bolygó, és azon van valami élet. Most hadd szóljak közbe, vagy hát most befejezted, úgyhogy... Már közbeszóltál, igen. Mielőtt elfelejtem, hogy, hát van hogy is. Nekem... Ja, hogy nekem pont ezt tette a filmet, pont ez a rész, meg ez a gondolatmenet jött le a filmből, hogy mennyire kicsik is vagyunk tulajdonképpen, hogy hiába utazik, érted, hiába utazott az űrhajó több, mit tudom én, hány millió fényévet keresztül, igen. Kasul ugye féreg lyukakon mit talált, nem avatárféle bolygót meg ilyenek, hanem egy kopár sziklás bolygót volt rajta, illetve nem volt. Oké, mit tudom, tovább mentek, találtak egy vizes bolygót, víz, biztos lesz rajta, illetve találtak rajta, illetve semmi. És hogy ez nekem a filmet, a film, hogy olyan érzést adott. Igen, reálissá, és hogy mennyire is kicsik vagyunk, szóval, hogy tényleg átutazzák a fél univerzumot, leszállnak 2-3 bolygóra, és ugyanúgy nincsen semmi, és nem találnak megoldást a problémára. És hogy és mennyire kivételes a helyzet, amiben vagyunk. Az meg a másik, igen. És hogy mennyire... Ez szerintem kicsit ilyen félelmetessé tette a helyzetet. Nem meg kicsit meg tényleg tette, előhozta. Az egyébként, igen. Igen. Meg előhozta azt, hogy mennyire egyedül vagyunk. És hogyha gáz van, hogyha az van tényleg, hogy akkor most utcunk neki ki az űrbe, akkor hova megyünk? És szerintem alapvetően ez annyira zseniális feeling volt. Alapvetően pontos sehova. Ráadásul ugye maga a technika is, tehát itt ebben még az is benne volt, hogy egy fekete lyuk kell ahhoz, egy olyan fekete lyuk, amin lehet is valóban menni, hogy valahova eljussunk, tehát még csak meg se kockáztatták azt nagyon helyesen, hogy majd nekünk olyan technikánk van, hogy hú, és akkor majd mi azt ott megoldjuk, meg mit érted, mert nem. Igen. Mert baromira nem. Nincs semmi. És szerintem ez annyira egy olyan hangulatot adott a filmhez, hogy nem tudom, rég éreztem magamat így film után, hogy így elgondolkoztam. És ettől is volt nagyon jó a film, mert ez az pont, amiről a Cover is beszélt, ugye, hogy ilyen nagyon elgondolkodtató. Én ezt ilyet nagyon szeretem egyébként. Igen, tehát nem ez az avatáros cucc, hogy így mész, és akkor hú, pif, paf, puf, és így megnézed, wow. Tök jól szórakoztál, váó, milyen látvány, de tudod, hogy a valósághoz semmi köze nincs. Persze, ez a fantasy szféra egyébként, amikor tudod, hogy ez úgyse történt meg, de azért tök jó volt. Tehát ez ilyen popcornmoz is dolog. Ezek ment, igen, de igazad van abban, hogy ezek mentek a realitásra, bár hát akkor ezt a hülyeséget benne hagyni, hogy felszáll a repülőgép nélkül, semmi nélkül. Hát, ja. De arra meg egyébként lehet azt mondani, hogy üzemanyagot spórolt, amikor a Földről eljött. Hát jó, igen, ez jutott még eszembe logikus magyarázatként, de hát akkor meg miért nem egy kicsivel küldték fel ugyanúgy, tehát hogy... Na igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát hogy miért kellett ez az a nagy szar? Igen? Ami még nekem nagyon-nagyon tetszett, az, ahogyan ábrázolták a Földnek a végét. Semmilyen hogy aszteroida, mit tudom én, űrlények, zombik, mit tudom én. Nem, egyszerűen annyira megváltozott a légkör, meg elehetetlenült a mezőgazdaság, meg mit tudom én, hogy már nincsen konkrétan kaja. Igen, és hogy semmilyen extra csili-vili, hanem tényleg egy teljesen letisztult katasztrofális helyzetet mutat be, és szerintem... Egy apokalipszist idéz elő egyébként. Igen, és ez tudod, ez tipikusan az apokalipszis, amikor nem így fogod a fejed, hogy Jézusom, Atya úristen, fussatok, hanem ez az ilyen csendes halálköbö. Meg az, amit, hogy így nem tudtak mit tenni, ugye a legnagyobb dzsúkot ne spoilerezzük le benne, de tudjátok, hogy mire gondolok, hogy azt gondoltad, hogy igen, és közben meg aztán meg nem. És hogy ez tök reális volt, ez a része is, most ezt direkt nem akarom elmondani, mert talán ez az egy, ami úgy meglepő volt, hogy nincs olyan megoldás, amire azt gondolnád, ami a legtöbb filmben, hogy igen, építünk, és akkor jó, megtaláljuk a nem tudom milyen egyenletet, és hú, tényleg, és akkor az egész emberiség megmenekül, és utána rózsaszín réteken, békés bolygón, az örök, mi az, mond már, világbékével, a nemzetek összefognak, és hanem így viszontlátásra. Tehát, hogy... Hanem így a valóság így kezdik sokan. Bár, na és akkor itt akarok kitérni arra, hogy a legeslegvége, na az viszont nagyon Hollywood volt. Tehát az látszott, hogy azért kell belerakni, mert különben Hollywood nem. Hát... Tehát, hogy nem lett volna. Ha nem rakták mondjuk volna ezzel be az azért annyira nem értek ezzel egyet. Aj, figyelj, Alex egy hatalmas nagy ilyen, nem is tudom, mi volt az, egy ilyen rohadt nagy ellipszis, vagy ilyen ellipszis egy műholddal, vagy hát egy műbolygóval ott repkedtek, és akkor mentek a fekete lyuk felé. Ez maga az az elmélet, hogy a gravitációs elmélet, ami hülyeség, és nem is létezik valójában. Hogy megpróbálják azt prezentálni, hogy... Na jó, én nem tudok mondani semmit, ha még ki sem mondtam, de már megy a fika. Így nem tudom elmondani. Jaj, tök hülyeség. De mondjad, csak mit szeretném. Már nem, zárok rá. Mindig csak a bántás. Nem, már nem megsértődtem. Nem, de már nem emlékszem rá, hogy mit akartam mondani így. Egyébként, ahogy így mondjátok ezt, csak hogy én is úgy amúgy itt vagyok, sziasztok, csak hogy úgy, hello. Hello, Marci! Köszi. Igen? Ahogy így beszéltek erről, néztem egy kritikát, egy ilyen bemutatót, sorozatról, angolul, vigyázat. Na, és helyes, jól teszed. A 100, ha jól tudom, ez a címa, hogy The 100, vagy valami 100. 100, az. Na és hogy ahogy is hallgatom, amiket mondotok, Agreed. Nem hajasz kicsit arra a sorozat, aztán nem az, hogy hajasz, de hogy nem hasonló témába vágta bele a fejszét az a sorozat, mint ez a film. Hát én nem ismerem ezt. Ha jól emlékszem, és jól értettem, amit mondtak abban a videóban, annyiról volt szó, hogy ez a sorozat, ez arról szól, hogy a Föld lakhatatlanná válik, felköltöznek egy ilyen hát, hogy mondjam, űrállomásra létezik. Felköltöznek nagyon sokan egy ilyen űrállomásra, és ott elkezdenek különböző kolóniát kialakítani, minden kis társadalmat kialakítani, nagyon durva szabályok szerint élnek, stb. Viszont mindig van, mivel hogy ott egyre jobban fajulnak el a dolgok, egyre jobban politikai dolgok vannak már a háttérben, úgy vannak emberek, akik visszajönnek a Földre, hogy megnézik, hogy mennyire lakható a Föld, van benne érzelmi szál, minden ilyen hülyeség. Ez olyan, mint a Wall-E. Igen, nekem is ez jutott eszembe. Csak nincsenek tündi-bündi robotok, gondolom, hanem ilyen inkább ilyen drámára helyezi talán a hangsúlyt, nem? Azt nem tudom, mert nem láttam a sorozatot, de egyébként, hogyha van kedvetek, akkor mi lenne, hogy srácok, de jó, Marci, hogy erre figyú, de jó, hogy erre rákötöttél, van már ez a sorozat, nézzük meg a videótékába, léci. Van. És elég nézet hogy is egyébként, és elég arra jó gondoltam, is az értékelés. Figyelj, és az a durva, hogy jó, hogy ezt mondod, mert pont arra gondoltam, hogy egy árandó rovatot bevezetek. Ekkora poén volt! Na szóval, hogy de tényleg, hogy talán ez sikerülne is, mert múltkor beszélgettünk arról, hogy angol tudás, és hogy mennyire, hogy lehet megszerezni, meg jó, a nem jó, ugye a Marci a Magicával ugye betette a kiskaput. Magickával. Aztán pedig lefikázott a Skynektel, hogy a Skynektnek kell mondani, és nem. És sajnos nem. És igen, és arra gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon remek lehetőség, remek lehetőség, legalábbis én elég sokat fejlődtem, de erősítsetek meg ti is ebben, ha ti is így érzitek, hogy angol, tehát angol nyelven, ha filmet, sorozatot nézel felirattal, hogy rengeteget lehet belőle tanulni. Aztán ajánlom, hogy ne nézz felirattal, mert egyszerűen bele lehet őrülni. De most te, mert neked nem jó úgy a szemed, de... Nem, igen, most már de jó most a szemem, nem arról beszélek, hanem azzal, hogy tehát... Ez én csináltam nagyon sokáig ezt, hogy felirattal néztem, és van az a pont, amikor már nem fogod érteni az angolt felirat nélkül, az nagyon rossz, az kerüljük el. De az a probléma, hogy Marci nem érti az angolt felirattal nélkül. Nem, én most ezt neked mondom például, mert te sokat néztél már. Ja, én már nem nézek felirattal, tehát én... Kivéve a Good Wife-ot, mert ott végig a jogi szövegek vannak, ott a felét nem értem. Tehát, hogy én, na mindegy, csak azt akartam mondani, nézzétek vagy felirattal, vagy felirat nélkül, kinek milyen a skije. Viszont mit szólnátok hozzá, akkor ha ezt a skifit az első résztől fogva elkezdenénk közösen, de mindenki a podcastes nézők is egyébként megcsinálhatják ezt, és mint egy ilyen kis szokást, egy héten egy részt nézünk meg, de meg tudjuk állni szerintem. Legalábbis próbáljuk meg. Egy héten egy részt fogunk nézni, és a következő héten kitárgyaljuk, igen. És akkor kicsit angolul is tanulunk, kicsit okosak is leszünk, kicsit nem, majd meglátjuk, milyen a sorozat, lehet ilyen full boring, tudod. És de benne vagytok egyébként? Én benne, mi ez még egyszer ez a sorozat? Mi a neve? Ennyi, 100. Beírod, egyébként fenn is van, 7,5-ös értékelése van IMDb-n. Ó, az nem rossz. És hány évad van kint jelenleg például? Azt hiszem eddig 2. És egyébként a lolos ismerőseim, akik kérték, hogy mondjak valamit majd így adásba, ők is nézzék ezt a sorozatot, és akkor ővelük is lehet majd konzultálni, hogy mi a véleményük, meg mi, hogyan tetszett nekik, vagy nem tetszett. Bocs, ez csak egy ilyen kis szolgálati közlemény. Amúgy kicsit még visszatérve az angol tudásra, szerintem úgy lehet hatékonyan filmekből valamilyen fajta angol tudásra szert tenni, hogyha először megnézed magyarul, utána magyarul-angol felirattal, utána angol-angol felirattal, és utána pedig felirat nélkül angolul. Hát, hogyha van rá türelmed. Hát meg hogyha még kezded, mert azért a magyar és az angol fordítás között orbitális eltérések vannak néha. Ugye nem jön ki úgy a szájmozgás, meg ilyesmi. Hát, ja, de a szájmozgás. Hát meg valami nem jön ki magyarul jól. Tehát, igen, tehát úgy, teljesen jó, más, hogy van magyarul, mint angolul. Tehát, hogy... Igen, de ezt nem félrefordították, hanem... Akkor úgy mondom inkább, hogy tudd a történetet, és akkor úgy nézd meg angolul. Igen, ez így legalábbis én így nem, csináltam. Én ezt azért mondtam, igen. Mert hogy például, tehát hogyha ott a szájmozgáshoz kell igazítani azt, amit mond. Tehát hogyha azt mondja amúgy angolul, hogy motherfucker, akkor nem tudja lefordítani ezt teljesen szó szerint magyarra, érted? Tehát, hogy akkor ott valami tök mást kell mondani. Hát persze. Na mindegy, benne lennétek egyébként, vagy... Ez még valaki beszéljen egyszerre velünk. Akkor jövő héten... Légy szíves, te is szólj közben. Akkor jövő héten, figyelj csak annyit, mert azért, mert Marci bedobta ezt a sorozatot, és ez ilyen érdekesnek tűnik, de akkor mindjárt visszatérünk még a filmhez, hogyha gondoljátok. Csak akkor annyi, hogy akkor jövő hétre kötelező feladat, egy hét elég rá az első részt, de csak az elsőt, jó? Tehát nehogy véletlen valaki, ja, az már másodikban volt, bocs, hogy egyébként meghal a főhős, tudod. Tehát, hogy így ez ne legyen. Úgyhogy igen, tehát na, úgyhogy csak az első neki. Készülj, ez most nem a te bulid, nem spoilerezünk. Bekerült a leírásba a filmnek az IMDB-s linkje, úgy könnyebb megtalálni. Jó, IMDB? Vigyázzat, még egyszer IMDB? IMDB? Igen, hallottam? Rossz angol kiejtést. Nekem is megcsapta a Alex, azonnal. Marci most így ráharapott. Valaki rosszul mondott valamit, és én jobban tudtam. IMDB, motherfucker. És akkor hát igazából annyit tennék hozzá, hogy this is the beginning of beautiful friendship. De annyi legyen elmondva a védelmemre, hogy én egy percet nem voltam angol tanárral egy teremben, szobában, sehol. Ezt magamtól szedtem össze. Ezért én inkább magyarul kezdem el, aztán, hogyha angolul kell beszélni, akkor nagy nehezen váltok. De elég prosztó az akcentusom, maradjunk ennyibe. Viszont megértek egy filmet gond nélkül. Oh, you're my friend. Én is megértem, csak jó, bro. Nem vagyok biztos benne, hogy igen, egyébként ez a legrosszabb, amikor érted, de nem biztos, hogy azt érted, amit értesz. Én nem, azt tuti, az szövegkörnyezetből mindent kitalálok, igen, ezzel pontosan. Nincsen gond. Csak egyszerűen nem vagyok abba biztos, hogy kell kiejteni. Amikor Marci, meg kell szólalni, tudod? Menj el angol tanárhoz, higgyél nekem. Vagy beszélgessünk. Vagy használd a Rosetta Stone-t, az egyetlen normális, ahogy meg lehet tanulni angolul, az egyetlen normális út. Vagy de ott van például az androidos cucc, és az is nagyon jó, azt is érdemes Duolingo. Használni. Duolingo, iszonyatosan profi. Amikor minden nap emlékeztet, hogy a mai lecke még nincs kész. Igen. Gyere, ja, ez idegesítő kicsit, de jó is. Igen, ez a mai nem lehet valami híres alkalmazás. Tehát így felrakod, a mai lecke nincs kész. Hát akkor nem is lesz, tudod. Tehát... De nem, amúgy tényleg jó. Tényleg 10 percet igen. Fordítasz rá, és ilyen alapokat simán el lehet benne, hogy hívják. Nem adnak el kilóra sajátítani. Majd, ha meg lesz az új telefon, amit nem spoilerezek le, vigyázzat, nem beszélünk erről podcastben, akkor tuti rá fogunk függeni. Tehát nem arra a Sony-ra gondolsz. Hoppá, vigyázzat. Nem az új Nokia. Sose venné. Na, de a lényeg. Amúgy, bocsánat. Valaki nagyon recsek. Csak még annyi Marci, hogy amúgy, hogyha gondolod, én is tudok rám segíteni. Veled már csésztünk úgy, hogy angolul beszéltünk. Emlékszel? Jó, de nem az nap este. Amiben... Nem az az este volt, Cunci. Nem. Cunci, hoppá, ezt nem podcastben. Volt a streamünk. Na, beszéletünk olyanról is, amit mondjuk a nézők is értenek, vagy... Nagyon elkezdtél visrecsegni. Egyébként szerintem ez a kreatív ötletek nagyon egyvelege. Köszönöm szépen, hogy itt lehetem. Nem, tehát nekem egyébként nagyon tetszik ez, hogy egyszerre megnézzünk a podcast nézőkkel sorozatot, mert ugye így közelebb lehet, tehát hogyha például én azt mondom, hogy nem is Pupika volt, hanem Kukika, aki szerint Mupika Pupika, akkor tehát nem más mondasz, akkor téged utálni fognak azok az emberek, akik velem értenek egyet. Aha, hát mondjuk nem kifejezetten ezért szerettem azt megcsinálni, vagy nem tudom. Elvesztem. Igen, wow. Pontosan ezt akartam csinálni. Egyébként a viccen kívül szerintem baromi jó ötlet, tehát hogy tudom, hogy ti nem hisztek benne, meg hogy szerintetek tök vagy kimerni, mert én találtam ki, de nem baj, szerintem tök. Nem, jó ötlet. Ja, tényleg. Kösz, Alex, de te találtad ki, hát ha befullad, és akkor majd... Jó ötlet. Ha ez a jövő hétre senki nem nézi meg, és én így hátra rakom a kezemet. Miről beszéltek? Ezt nem én találtam. Alex találta. Egyébként pont azt nézem, hogy Watch Together-rel van-e valami megoldás megnézni. Hát arra biztos nincs. Tehát, hogy, Watch Together? Hogyha a haverjaiddal akarsz nézni, vagy ilyesmi, és nem YouTube-on van, akkor marad az, ahogy én néztem IT Crowd-ot a Krefferrel, hogy mehet, oké, akkor 3, 2, 1, most! Tehát... Ja, persze. Hát ez mindenkinél volt szerintem. Tehát, hogy eddig ez még mindig ez a legreálisabb megoldás, tehát... Akkor minden héten lenne egy... Hát jó, de hármunknak az időpontjét összeillesztetni, ilyen sulizol, hát nem egyszerre, nem egyszerre, hanem a héten egyszer. Nézni. Tehát, hogy csak az a lényeg, hogy kedre meglegyen, nem? Így van, hát most egyszerre, majd persze ott akkor... fogok ülni, azt nézem, hogy ti mikor néztétek meg, jogos. Akkor Alex, ne rágózzál, így rohadtul, nem tudom, izé. Nagyon recseg az Alex, a kukorica, nagyon recseg. Igen. Az M&M-szet nem esszük, Alex, fogyózzol! És akkor nem is én eszem, hanem Lali! Ja, Lali meg így, bocsi! Én meg a felén elmondom, hogy mi lesz a végén. Ha? Igen, mert te visszafele nézed! Tehát, hogy neked máshogy legyen a történet. Na jó, figyelj, menjünk kicsit tech témára, jó? Mit szóltok hozzá, mert nagyon elfilmeztük ezt a dolgot. Hát kell néha olyan is. Rákérdeztetek valamire, Kaviri? Rákérdeztetek valamire? Miért szeretné? Valami alapján, téged ismerve, valami alapján tuti valahonnan jött az a cím, hogy szánalmas történeteim. Igen. Jó, hát. Igen. Tudjuk, hogy te vagy Kaviri, alapból ugye hát a te történeteid, tudjuk, de hogy mi alapján... Ez nagyon rossz volt. Tudom, de hogy fejtsd ki. Tulajdonképpen arról van szó, hogy én azt szerettem volna, vagy abban szerettem volna ebbe a részbe kicsit beszélni, legalábbis jó lett volna, de aztán majd meglátjuk, hogy olyan történeteket mesélünk el, amiket így befajlolunk. Én ezt a végére akartam egyébként hagyni, mert tudom, hogy ti milyen aktívak vagytok általában. Tehát így meg kicsit így nehéz fölkészülni nyilván, de én arra gondoltam, hogy olyan történeteket mesélni, amikor ilyen csúnyán beégettük saját magunkat, de azt csak a legvégén akartam, esetleg még marad rá idő egyébként, mert nem gondoltam volna, hogy ennyire elfilmezzük magát az egészet, de mondjuk hát nem tudom, miért nem gondoltam amúgy, mikor általában nem arról beszélünk. Én még visszakérdeznék, hogy ennyiben ki is fújt a filmes történet a részletekről? Hát most nem tudom, nem muszáj. Na, csak kíváncsi voltam, mert szerintem több minden mondani valója van még ennek a filmnek, amiről nem is esett szó. Jó, de akkor nyugodtan mehet tovább még. Nekem nincsen így meg. Hát elizéled a tök jó sztorizást, igen? Mert van mensót, nem tudok belőle csinálni, tehát annyira nem jó a kontentem, de azért érdekelne még a véleményetek magáról a filmről. Nem a technikai megvalósításában, hanem a mélyebb kérdéseket, amiket megpedzegetett azzal kapcsolatban, hogy érzitek. Nekem tudom... Hogy sikerült-e valamit pluszt adni a filmnek a korábbi sci-fihez képest? Szerintem a realitás... Hát mondjuk ez mi, hogy realitással miatt. Nem feltétlenül reális, de szerintem pont ez, hogy amit beszéltünk korábban, hogy egyszerűen letisztultan, realisztikusan próbálja meg bemutatni, szerintem ez teljesen más volt, mint az eddigi sci-fieim. Igaz, nem vagyok olyan hüde nagy sci-fi, szóval nekem az ilyen, nem láttam ilyen nagy űrözó szájákat, meg mit tudom én, csak ilyen alapszinten vagyok, de nekem ezért nagyon-nagyon tetszett ez a film. Meg tudod, mi volt még nagyon szerintem jól, Lali? Az, hogy a végén nem derült ki, hogy pontosan kik és hogyan segítették az embereket, és hogy mi is történt a fekete lyukban. És nekem ez például baromira tetszett, hogy ott hagyott egy hatalmas kérdőjelet, de nem úgy, hogy na, és akkor majd meglátjuk a következő részben, hanem... A következő rész tartalmából! Hanem, hogy az is egy olyan pillanata volt a filmnek, hogy tényleg így kicsit így a... Vajon a főszereplő megmenti-e a barátnőjét? Na. Lemerül-e a telefonja? Következő részben megtudjátok. A csodába, bekapcsolva maradt a Skype-ot, elcsimen. Igen? De... Szóval, hogy ott tényleg lehetett egy kicsit még azon filózni, hogy mi is történt? Egyébként nagyon jó dolgra tapintottál rá, mert hogyha így belegondoltok, a nagyon-nagyon jó filmek mindig hagynak nyitva kiskapukat abban az értelemben, hogy nem mondanak el mindent, hanem a befogadónak a fantáziájára bízzák. Ja, én fantáziája, annak nem tetszik a film általában. Igen, de én ennek az egyetlen egy szálnak, ami a filmben volt, hogy nincsen lezárva, hanem nyitva van hagyva, meg egy-két kérdés nincsen megválaszolva, ennek úgy örültem, mert én ezeket a filmeket szeretem, ami nem olyan, hogy bemegyek, azt kérődzök másfél órán keresztül, kijövök, és akkor kapok egy teljes történetet, elejétől végéig, azt is tudom, hogy az utolsó zöld toll az leesett és begurult az asztal alá, hanem kapok egy olyan... Igen, kapok egy olyan van a bázat, amin lehet gondolkozni, tehát ami megmozgatja az ember agyát, és nem arról van szó, hogy kapsz valamit teljesen készen, mint a gyors étteremben, hanem lehet egy kicsit gondolkozni rajta, meg ilyenek. Hát aha, igen, ez tipikusan igen, nem tehát... az volt. Amint, hogy tipikusan az volt. Vagy valami, de tipikusan. Igen. Szóval volt használom ezt az út, hogy nem tudom mi, de tipikusan. Hát már régen nem beszélted a magyartot, és akkor kicsit felüldölés volt, hogy használhatod, nem? Igen. Ó, igen, mert kim vagyok három napja, és a rád gyúrva, hogy itt angolisban. Ezt annyira ismerem ezt az emberfajtát, aki tényleg egy hétig kim van, és akkor... És már elfelejt mindennyi. Persze, you know, mentünk, you know, breakfast, and... Azért vigyázzál, mert hogyha az agyad rááll az angolra, akkor az nagyon durva tud lenni. Nekem Amerika után eléggé ráállt meg azért most... Igen, tehát az nagyon szar tud lenni. Nem beszélek egyáltalán magyarul itt kín, aztán így kicsit nehéz néha. Hát jó, de ez akkor is baromi kínos, szóval... Igen. Hát azért szerintem, hogyha már ebben kim van 10 évig, és nem beszél 10 évig magyar, akkor meg lehet neki engedni, hogy így beszéljen, mert már elfelejtettem. Persze, you know, én megértem, understand. De szerintem még azt sem lehet megérteni, mert vannak 56-os magyarok, akik kint vannak 70 éve, és még mindig teljesen tisztán beszélnek magyarul. Hát persze, mert mindig így julikázzák egymást. You know, és nem mondják azt, hogy most láttam egy embert, aki kint van egy éve Amerikában, és így ennyiből állt az egész vagy az egész mondani valahogy hát azért amúgy szerintem ez személyfüggő, tehát nem hiszem, hogy ez valaki direkt csinálná. Én sem direkt csinálom. Hát szerintem ez affektálás, szerintem. Hát nem lenne sok értelme, nem? Tehát így. Hát ez inkább én nem tudom, furi. Nekem is vannak olyan pillanatok, amikor még nem jut eszembe egy-két szó, vagy mit tudom, miután az eltöntem. Há, rendben, de akkor sem volt, mert teljesen akcentus, rajd. Abszolút nem fogadjuk el, érted, amit yeah, mondja. You know, is so make love, not war. Megvan. Kicsit eszembe szó. Yeah, that's right. Kicsit terelve a témát. Ryan, tudod, hogy miért nem jutnak eszedbe a szavak? Mert hülye vagy. Hanem, mert sokkal kifejezőbbnek találod a külföldi szót. Hogyha beszélsz mondjuk 2 vagy 3 nyelvet a magyarral együtt, akkor szelektálódik az anyanyelvednek is a szókincse, mert vannak olyan szavak az idegen nyelvben, az idegen nyelvekben, ami sokkal kifejezőbb, és inkább megpróbálod azt használni, hogyha egy olyan emberrel vagy, aki érti, mint hogy magyarul körbeírd. Amúgy ebben van valami. Én azt nem értem, hogy miért nincs valami szuper univerzális nyelv már így 2014-re, tehát hogy ezt még mindig angol. Nem jutottunk el odáig. Van angol. Ahol ugye angol. Minden, tehát azért jó azért az angol, az borzasztóan érzelemben szegény, érzelem kifejezésben. Tehát ott az magyar, esperanto. Magyarhoz képes. Emberek alkották embereknek. Mesterséges nyelv. Fuck, angol. Angolok azt hogy vágják? Nem? Tehát ők egy szóval gyakorlatilag mindent tudnak. Hát de pont ezért ennyire népszerű szerintem, mert nem, most senki nem fog elkezdeni magyarul tanulni. Hát nem, mert olyan rohadt nehéz, hát az, hogy megyek, azt el tudom mondani legalább hatféleképpen, hát kinek van ideje ezt megjegyezni? Hát pont hát ezért az angol a legjobb. Megyek, átvágok valahol, tehát így agyi fehéz, hát ezért felejti a Ryan is, tudod, annyira nehéz nyelv, hogy... Ja. Na de visszatérve a filmre, nektek más nem tűnt föl benne egyébként? De ha feltűnt, hogy az affektálán magyar nyelv. De mire gondolsz, hogy egészen nekem... Egészen konkrétan arra gondolok, hogy eddig a skifiknek a nagy része arról szólt, hogy jön valami földön kívüli lény, vagy valamilyen földön kívüli lények, és azokkal kell megküzdeni. Hát azért nem hiszem. Vagy arról szólt, hogy jön valami üstökös, vagy valamilyen külső behatás, amire nem tudunk mit lépni, de ez az első olyan skifi, ami kőkeményen szembeállít minket azzal, hogy mi okozzuk hosszú távon a saját pusztulásunkat. Mondjuk azzal nem értek egyet, hogy minden skifi ilyen. Igen. Bocsánat, csak még egy, nem tudom, egy negyed órája, hogy szerintem pont ez ebben a legfélelmetesebb, hogy nem meteor, nem űrlények, nem fekete lyuk, nem mit tudom én zombik, hanem egyszerűen a legalapvető. De nem az, hanem hogy nem ez okozná a végzetet, nem ez okozná a halálát az emberiségnek, hanem tulajdonképpen a mi hülyeségünk. De én ezt mondtam korábban, hogy elfogy a kaja, és hogy viszlát nem tudunk ezzel mit tenni, és hogy szerintem ezért pont a legfélelmetesebb. És majd csinálunk egy filmet, most én vagyok a director, csinálunk egy filmet, ami majd megmutatja, hogy így lesz a jövőben, ha van benne pénz. Ezt mondtam korábban, hogy szerintem ezért volt nagyon király is még. De ez azért eléggé különleges, mert itt látszik az embereknek a szemléletváltása. Ugye volt olyan, melyik volt az időjárás változáshoz skifi? Holnap után. Igen, holnap után. Azt hiszem a holnap utánban is az emberiséget okolták ezért a dologért, de ott nem lettünk annyira szembeállítva azzal, hogy ez nem egy gyors lefolyású dolog, és ebbe lehet, hogy belehal az emberiség, de nem egyik pillanatról a másikra, hanem egy hosszú szenvedés. És ugye... Fuldoklás. Igen. Fuldoklás. És ugye nem beszéltünk a film végéről, gondolom azért nem említettétek, hogy azért ne legyen minden leszpoilerezve, de az, hogy milyen megoldások vannak a filmben, a film történetében, és azokat a megoldásokat hogyan próbálják meg, és milyen eszközökkel használni, az is nagyon-nagyon az emberekre utal. Tehát mi emberek az egyik megoldásra képesek vagyunk, mert nagyon okosak vagyunk, nagyon rátermettek vagyunk, inkább elküldünk valakit egyedül, hogy menjen oda és nézze meg, de a másik ja, milyen megoldást, bátrak vagyunk. De a másik megoldást meg nem merjük úgy fölvállalni, hogy kiáll valaki, és azt mondja, hogy emberek baj elcsesztük. Van. Nincs megoldás, igen. De ez az egyetlen egy olyan megoldás van, hogy az ember fönnmaradjon. Az emberi az emberiség. Ja. Hát pont ezért van, pont ez az egyik legnagyobb fordulópontja a filmnek is, amikor ugye ezt úgymond bejelentik. Igen, de ugye erről nyíltan a filmben senki nem beszél, senki nem mondja el azoknak az embereknek, akik ott termesztik a kukoricát az utolsó lehelletükig. Igen, hogy életben tartsák a földön lévő embereket, senki nem mer kiállni, senki nem meri azt mondani, hogy emberek, akkor most mindenki egyszerre azért, hogy megépítsünk valamit, hogy az emberiség tovább élhessen. Hát mert... Egyrészt tudod, mit tudom én, pánik, meg felelősségkeresés, meg ilyenek, csak hát ugye igen, ilyenkor de, már nem tudnád a felelősséget keresni, mert a felelős... Jó, de nem is az a lényeg, hanem az ember azt... Hogy hát ugye itt az volt, hogy nem dolgozna senki azon a projekten, ha tudnák, hogy egyébként az emberiségnek vége van, igen. Tehát, hogy ők meghalnak, magukat nem tudják megmenteni, csak reményt tudnak adni arra, hogy talán az emberiség fönnmarad. Ez nem lenne elég motiváció, amit egyébként alapvetően értek, de vannak azért olyan elhivatott emberek sokan, akik ennek ellenére, vagy mondjuk pont ezért szerintem amúgy kitartanának. De pont az lenne a lényeg, hogy azok az emberek, akik ott dolgoztak ezen az egész projekten, azok ilyen titokba bevont, hogy gyere, csináld, mert te megérted, hogy. Aha. De hogyha azt mondod az emberiségnek, hogy oké, emberek, ez a helyzet, kellenek olyanok, akik felfogják azt, hogy ez a helyzet, és cselekedni kell, akkor nem egy ilyen megoldás lenne, nem egy B-terv lenne, hanem nagyon sok B-terv lenne. És akkor nem három bolygóra tudnál elmenni a B-terveddel, hanem rengeteg bolygóra. Értitek, hogy mi a probléma? Aha, de tehát kell egy C-terv. Pont itt jön be az, ahol a főszereplők megtörtek, mert ugye, most ez is spoiler, de ugye ők sem tudták, hogy mire vállalkoznak. Ők sem tudták, hogy az lesz, ugye még a saját lánya sem tudta, hogy mire visszatérnek, ha egyáltalán visszatérnek, valószínűleg van-e remény, vagy nincs igen. Remény. És még ő sem tudta, szóval szerintem pont, hogy nem tudta senki. Csak a matematikus, vagyis hát ugye az a professzor tudta, akinek volt egy majdnem kész egyenlete, amivel esetleg lehet valamit kezdeni. Aminek majdnem kész, hogy nem, várjatok, a professzor az nem... Tehát azt tudta, hogy azt az egyenletet nem lehet befejezni. Azt tudta? Persze, azt tudta, csak mindenkinek de azt mondta, hogy tudja. Na de nem várjál, a professzor azt mondta, hogy az egyik fele hiányzik az egyenletnek, amit csak úgy lehetne megoldani, ha valaki visszajönne a fekete lyuk másik oldaláról. Vagy üzenne, vagy valami. Tehát kvázi ő lehetetlennek tartotta, aztán végülis valahogy megoldották, nem tudom hogyan amúgy. Ja, de tudom, hogy anya, igen. Végis csak a film lényege volt, na mindegy. Igen. Közben gondolkodtam, hogy. Ja. Na mindegy, minden esetre nagyon-nagyon érdekes volt maga az egész koncepció, ahogy arra próbált meg így választ találni, hogy az emberek kitartanak-e vagy sem, nem? Mert végis ez volt a lényege. Igen, és hogyha ezt a szállat nézed a filmben, hogy ez nem egy sci-fi film, hanem az emberiségnek a fennmaradásáról szóló történet, akkor ugye elaprózódnak azok a problémák, hogy most jó volt-e a bolygóknak a vizuális képe, nem volt jó, most jól nézette ki az űrhajó, vagy nem nézett ki jól, most van benne egy olyan időutazásos paradoxon, amit ugye nem lehet feloldani, meg ilyenek. Tehát akkor ezeket így félre lehet tolni az egészben. És lehet azt mondani, hogy ezek a butaságok, idézőjeles butaságok, ezek azért kerültek bele a filmbe, hogy magát a fő történeti szálat alátámasszák, mint egy ilyen pillérek az utakat, amikor egy hídon vezetik el a gyorsforgalmi utat. Értek, hogy mire gondolok. Amúgy nektek nem volt olyan érzésetek annál a résznél, amikor rájöttek arra, hogyha mondjuk lemennek arra a bolygóra, vagy mondjuk elutaznak ide-oda-moda, akkor csak egy órával, mit tudom én, 10 évet, vagy mennyit mondtak, vesztenek a földi időhöz képest? Nekem ott annyira így átment a fejemen, hogy mondjuk mi lenne, ha mondjuk érted nekem is mondjuk gyerekeim lennének, vagy egyszerűen csak szimplán a család, és mondjuk tényleg elmegyek kirándulni egy bolygóra egy órát, és én ugyanolyan fiatal maradok, de mondjuk ugye az otthon is. Az nagyon-nagyon durva rész volt egyébként. Azok az érzések. Tehát, hogy kicsit letértem a pályáról, és ezért most 50 évet öregedett lenne a bolygón a családom. Tehát, hogy szerintem ez nagyon durva amúgy. És tudod, főleg, hogyha abba belegondolsz, mondjuk lehet, hogy kb. Neked ugye ez közelben. Család miatt, igen. De mondjuk én itt belegondoltam, hogy mi lenne, akkor hát nem tudom, én ott biztos, hogy összetörnék, szóval én nem tudom, szóval ez így eléggé para volt, megmondom. Hát azért képzeld már el, ugye főleg Kaveri el tudja képzelni, hogy visszajössz, és akkor a gyereked már öreg, érted? Igen. Az de durva, az nagyon durva. Szóval okay. Nem tudom, nekem az egy komoly... Szerintem rohadtul kétségbejtő egyébként. Kétségbeejtő, és szerintem... Baromira kétségbe esnék. Hát az biztos, hogy nem egy kellemes szituáció. Igen, tehát nem ez a de Walt Disney Pictures bemutatja. És akkor that's all, Fox! És akkor... Na, fiúk, csak hogy kerek legyen a történet lezárása. Amikor véget ért a film, és felgyulladtak a moziba a fények, ki mire gondolt, mi volt az első dolog, amire gondolt? Wow! Hát az, hogy de jó volt, igen. Na akarom nézni még egyszer. Igen, nekem is körülbelül ez. Tehát én rögtön abból kezdtem gondolkodni, hogy hú, és mi van, hogyha ez, és ha az. Tehát ezért szeretem én is ezeket, mert lehet utána gondolkodni, nem ez a tálalba kapod, hanem neked kell megenni a történetet. Tehát hú, de furán fogalmazom. De értjük, Alex. Tehát hogy én ezt szeretem. Tehát nekem is úgy álltam fel, hogy wow. Tehát én nem tudtam, hogy tehát magas elvárásaim voltak, és én nem tudtam, hogy ez ennyire jó lesz. Sokkal rosszabbat vártam, megmondom neked őszintén, tehát... Igen, én a Prometheusnál voltam, úgyhogy bementem, és tök jót vártam, és kijöttem, és így hát nem volt rossz, de azért nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Az nekem nagyon-nagyon nem tetszett, ugye azt már majd podcastben ki is veséztük, tehát hogy én megint ettől féltem, hogy ez lesz, hogy majd megnézem, és akkor nem nézek Skiffit soha többet. Akkor csak én voltam ilyen kicsit keserédes szájízzel fölkelő ember a film. Alapvetően az igen. Az én gondolatom az volt, hogy na jó, akkor most hova is parkoltam? Igen. De miért igen, érezted ezt? Meg tudod fogalmazni? Lehet, hogy sok skifit láttam már, és ezek az apró történeti elemek, amik ebbe a filmbe egybe belegyúrva szerepeltek, valahogy mindegyikbe benne voltak, kicsit másképp. És ugye én nem ez alapján, az egy film alapján kaptam meg ezeket az impulzusokat, hanem szépen lassan darabonként. És lehet, hogy nekem ez ezért nem ütött akkorát. Mert beleélni bele tudtam magam, tehát szórakoztató volt, meg látványos volt, meg jó volt, de nem úgy álltam fel, hogy milyen filmet láttam. Milyen filmecskét láttam. Utoljára ilyen élményem szerintem nekem a Lost Highway volt, meg nem is tudom, talán a Man from Earth, meg a Moon. Hú, annak mi a magyar címe az utóbbinak, Man from Earth-ről? Száz éves ember, vagy valami ilyesmi. Nem tudom magyarul. Ősember, vagy valami ilyesmi. Man from Nerf. Mindjárt megkeresem neked. Na, nekem például annál a filmnél volt az, hogy mindenki mondta, hogy hú, és ha, és íz, és akkor fölálltam, és így ennyi. Tehát így ja, jó, de pff, azért ez így kevés. A Man from Earth-nél. Aha. Az őslakó, az a címe. A Man from Earth. Én mindig nem láttam, nem mondjuk róla semmit. Az a varázsa, hogy... Nem mondok a történetből semmit, hogy egy szobában beszélgetnek. Igen. És hogyha beleíled magad, meg megpróbálsz ráhangolódni arra, amit az ember mond, akkor belekerülsz te is a történetbe, tehát akkor te is egy hallgató leszel. Olyan, mint hogyha abban a szobában ülnél, és ezért van jól kitalálva. Mert az azt mondjuk, mekkora jó ötlet lenne. Ez a Man from Earth? Igen. Ryan, neked ajánlom angolul. Okay. Igen, meg ráadásul ez egy beszélgetés olyan, mint az a film, amikor az a tárgyaló termes, a 12 dühös ember. Hogy mennyire igen. Szeretem azt a filmet, és tulajdonképpen az egész film költségvetése szerintem annyi volt, amennyire a pizzát rendelték a forgatáshoz. Tehát, hogy amennyi amennyi... A kamerabérlés volt. De hogy komolyan, tehát, hogy tényleg az első film... és az utolsó is azt hiszem, amit láttam, ami szó szerint szoktuk mondani, hogy egy szobába fölvett, ezt tényleg egy szobába vették föl, és zseniális az a film. És ez a Man from Earth-től én ezt vártam. És körülbelül az volt a koncepció, hogy csak nekem nem jött be, tehát ez az ilyen mondjuk valószínű a világnézetem miatt is, tehát ez az én lehet, vagyok Jézus, lehet. Meg Buddha, meg ja, mindenki én vagyok, igen, de az autó nem ütött el a 2000 év alatt, azért akkora kemény nem vagyok, tehát hogy így nekem ez jó, gyerekek, persze. Tehát, hogy akkor új spoilerment ünnepelhetünk köreinkben, hiszen Alex még nem látta és meg akarta nézni, és én direkt ezért mondtam egy szót se a történetből. Na jó, ez meg is kérdezik. Én mondjuk most nem értettem, hogy mi semmi baj, de nem tudom, de hogy azért ez az első percekben nagy kiderül. Tehát, hogy így ez a lényege vég a filmnek, hogy beszélgetnek, tehát, hogy... Hát igen, érted? Csak az, hogy... Tehát, na mindegy. Na mindegy, most ettől... Tehát ettől na nem mindegy, lesz... jó film lehetett, nem tudom. De ettől nem biztos lesz jó. Se hú, de nagy backflashet, hogy jaj, te jó ég. Legalábbis szerintem. Aztán lehet, hogy elszúrtam életed legjobb filmélményét, akkor viszont ne haragudj. Én mindenféleképpen megnézem ennek ellenére, de szerintem most már váltsunk egy kicsit témára. Igen. Térjünk át tech témára, Nokia N1-ről. Beszéljünk már egy kicsit. Nokia-s doboz. Beszéljünk a Nokia N1-ről. Régen volt a H1-en, N1, most van a Nokia N1. Mi lesz? Az van, hogy a Nokia N1, az egy olyan, nem telefon, én össze azt hittem telefon, egy tablet tulajdonképpen, és a Nokia készül egy olyan tabletet kiadni, ami igazából elég jó paraméterekkel rendelkezik tulajdonképpen, úgy néz ki, mint egy iPad, androidos lesz, most Lali vitatkozott, hogy vajon megvették-e a licenszet a Google-től, de hát azt kínai gyártók szokták nem megvenni, tehát én azért gyanítom, hogy megvették, vagy nem, tehát hogy érted? Nem, tehát az androidot azt fel tudják használni, viszont ahhoz, hogy a Google Play, meg a Google Movies, meg ezek jó, a de hát Google szolgáltatások fölmenjenek, azokhoz már más szerződést kell kötni. Na jó, de gondolod, egy Nokia nem veszi meg ezt a szerződést. Én is ezen gondolkodtam, hogy azért... Hát azért ezt nagyon meglepődnék. Az a baj, hogy azt sugalják, hogy nem vették meg. És engem ez bánt, meg ez piszkálja a csőrömet. De miért gondolod, hogy ezt sugalják? Miért sugalná ezt? Mert a reklámfilmben, amit belinkeltél nekünk, abban nincsen olyan Google termék, ami abból az architektúrából, abból a holdudvarból származna. Legalábbis én nem láttam, akkor inkább így mondom. Hát, de nem hiszem, kicsit paranoiásnak érezlek most ebben a témában, de aztán nagyon meglepődnék, ha igazad lenne egyébként. A minden esetre az a lényeg, hogy nem lesz egy drága tablet, mégis mi ez a parasztvakítása a Google-nek? A Retina, igen. Tehát, hogy retinás lesz. Az az Apple-nek. Az Apple-nek, igen. Vagy Apple-nek, igen, bocsánat. Kijelzés. Én bocsánat, mert én nem tudom, az mi van. Hát azért parasztvakítás, mert... Az állítólag az, hogy nem látod a pixeleket. Tehát, hogy nem, jó, nem csak a vannak felbontások. Ne, tehát először az iPhone 4 jött be ezzel a retinás dologgal, mert hogy annyi pixelt nyomtak bele a telefonba, amennyit még előtte nem nagyon csináltak a telefongyártók. Nyilván most már ennek a 8-szorosát tolják lassan bele a telefongyártók, de hogy akkor még ez olyan nagy dolog volt. Na minden is az a lényeg, egyébként nagyon szép, tehát tényleg ez az a felbontás, ami alatt, vagy ami fölött már tulajdonképpen teljesen felesleges. Azt mondják, aztán ugye mindig minden évben kiderül, hogy ja, egyébként mégsem, mert el kell adnunk az új kijelzőt, és kisok jönnek az angol biológusok, tudod, hogy ja, amúgy látod ám a 9 milliószor 5 millió pixelt is, tudod, mert jön ki az új iPhone, meg az új akármi. Na igen, mindegy, és de, nem adtak alapvetően... neki nagy summát, érte, hogy ezt mondjuk. Tehát... Igen, de alapvetően az a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jól kinéző készülék. Tehát teljes alumíniumház, egy az egy úgy néz ki, mint egy Nexus és egy Apple iPad-nek a keveréke. Szerintem zseniálisan néz ki, és az a poén, hogy olyan 60-70 ezer forintos áron adják majd Kínába, amikor kijön. Tehát az... Én tudod, minek szurkolok? Mert én most nézegettem itt, ahogy hívják ott. Egyébként szerintem tényleg nem kapta meg a Google-t, mert én sem látok így az alkalmazásait. De most azért, mert között, kínai, hát lehet, hogy tehát van. Hogy mert hogy az a Hoppo H1, vagy Hoppo, nem vagy tudom. Nem tudom, mi volt annak a neve, az is simán megkapta. Egyébként az volt a poén, hogy én nem tudom, mi ez az N1 Kínában, de hogy annak is N1 a neve. Tehát... Azt vágjátok, melyik? Nem, szerintem... Én sejtem, hogy melyikre gondol. Az nem. A Hoppo N1 tán, vagy... Vigyázzatok, mert van olyan, amelyikre nem telepítenek föl Play Store-t, úgy, ahogy megkapod, viszont amikor igen. Bekapcsolod, akkor föltelepszik. Tehát ez mondjuk mekkora hülyeség. Jó, hát igazából a kettő ez között abszolút... jogi különbségek vannak. Tehát egy androidos telefon, ami a teljes androidnak a szoftver támogatottságát élvezi, az úgy indul el, hogy az első dolgod, a leges-legelső dolgod a, úgy belépsz, a Google-is postafiókodba, azaz azonosítód useredbe belépsz. És onnantól kezdve minden, ami a Google-nél található szolgáltatásod, az él a telefonon. Míg a kínaiaknál az van, hogy bekapcsolod, letöltődik rá automatikusan a store, a store-ba belépve pedig letöltheted a Gmail-t, letöltheted a YouTube-ot, meg ezeket a szoftvereket. Na, de ne, ez nem olyan megoldás, mint a smartphone for only $50, tehát hogy így, a Facebook szokta mostanában reklámozni. Kapsz egy ilyen S5 replikát, és akkor $50. Jaj, ez borzasztó, és árulják OLX-en. Igen, igen. 20 ezer forintért. Persze, Samsung S5, és akkor így leesik a gombról. Kitűnő állapotban. 2000, az nem ez, az nem ez, nem úgy értem, hanem a Facebookon, mint jobb oldalt ilyen hirdetésben, hogy smartphones for only $50. És akkor megint, és úgy néz ki, mint egy S5, nincs ráérve, és nem írják le, hogy az egy S5, ja, hanem azt írják, hogy like the best smartphone, érted? Tehát, igen, és akkor ilyen paraméterek, hátlapi 3 megapixeles kamera, tudod? És igen, ilyen 3,2-es, meg hogy a kijelzője 640x480. Durva! Akkor wow. Szuper emeled kijelző, tudod? Nem amúgy, ja, nem, emeled. Szuper az emeled kijelző, meg tudod, amikor itt direkt félre van írva, hogy olyan, mint az igazi, tehát amoled, emeled. Meg ja, mint régen az Adidas gatya. Igen, meg az Adidas ki egyével. Nekem van egy ilyen pólom. Na most egyébként Kever, én megnéztem ezt a tabletet, amit mondtál. Ez már előbb megnéztem, és nézem ugye, hogy 200,7 mm magas, de most ugyanennyi az iPad mini is. Igen. Ez nem egy nagy készülék egyébként, mint egy ilyen nagyobb ilyen olvasótábla, nem? Csak én egy dologtól félek nagyon, megint, mint ahogy az összes tablettől eddig valaha, ami nem Apple volt, egy dologtól félek nagyon, ez is olyan piszok rohadt lassú lesz, mint az összes eddigi androidos tablet. Mert én még nem láttam hasító androidos tabletet. Hát, mindegyik egyszer legalább megakadt a kezem között. Hát, mert nem jól tableteket fogtál, tehát... Fogtam én a legújabb Galaxy-t, minden, nagyon sok tabletet fogtam, és hogyha 10-nél több alkalmazás van rajta, már kérem valaki elítelje meg ezt a szöveget, beszélgetést, igen. Miért? Hát csak, hogy itt fogtam a legnagyobbakat, és akkor nem megakadt a kezem. Na jó. Nagyon ragyi poén. Kicsit Ryan-eztem, bocsánat. Ryan, tetszett? Neked legalább? Hú, de jó szófordulat volt ez. A hangod mindent elárult, azt kell mondanom. Igen. Jó volt. Na, de ne álljunk már meg itt, hogy bedobnád a show notes-ba, most közben, hogy hívják, Lalit mondta nekem, hogy mi találtunk ugye a versenyre, valaki beküldött, illetve egy négyes baráti társaság beküldött egy videót, ugye az előző versenyre, és azt kell, hogy mondjuk, hogy mi nem láttuk. Igen, sajnálatos módon lemaradtunk erről, pedig ez egy nagyon zseniális alkotás volt. Nagyon, és valamit ki fogunk találni rá, vagy valami, hogy valami külön díszszerűséget. A show notes-ba berakjuk a linket? Valami, igen, most tudom. Tehát akik csinálták a videót, azok most izgulhatnak, hogy vajon az övéke. Hát egy videót csináltak, nem tudom annyira, hogy mennyire kell egy videót. Hát lehet, hogy van több is, ahogy ezt se találtuk meg, tudod? Tehát, lehet, hogy aztán de van vagy 30-40 videó, amit készítettek az emberek. Igen, valószínűleg tartom. Már is frissíthettek. Na és nézzétek meg, srácok, ezt a videót, majd mi is meg fogjuk valahogy okoskodni, hogy hogyan lehetne ezt jutalmazni, mert nagyon látjuk, hogy volt benne munka, tehát ötlet is van benne, vicces, kreatív. Nagyon-nagyon ügyesen csinálták meg. Igen. Na mindegy, ennyi, ez is ilyen kis szolgálati közlemény. Szóval én azt gondolom, Marci, hogy nem igazán fogtál olyan készülékeket, vagy hát nem tudom. Mert nekem pont, hogy van ilyen tapasztalatom, amit te mondtál, és értem, hogy mire gondolsz, csak nem tudom, hogy például fogtál-e mondjuk Nexus tabletet, mert hogy ugye fogtam. Android... Az új mert, Galaxy hogy, Samsung tabletet is. Mert ugye, hogy nem Nexus. Várjál, azért Nexus az más, tehát hogy Nexus a referencia készülék. De Nexus-t is fogtam, azt mondom. Nexus is fogtam, és húzom, most már elment. Ez az, végre. Jaj, tehát, hogy nem maga a scrolling, az nem 25 smooth. 25 alkalmazás volt rajta. De jó, tudok magyarul. Nem, hát akkor nem tudom, akkor hibás volt. Hát nem tudom. Vagy csak, vagy, ne, vagy nem, nem, nem, nem tudom. De hát lehet, hogy persze vannak azok az újabbak, csak az is, azt szerintem nem volt több egy évesnél az a, az a készülék, és úgy éves, hogy egy éve jött ki, nem pedig egy éve vették. Vagy hát nem tudom. Hát én ezt így, én lehet, ezt soha nem tapasztaltam meg, hogy az új, például én fogtam a kezembe, Sony-nak van az a tablet, az a nagyobb tabletje, ez az E-szériából, gyakorlatilag alig pár milliméter vékony, gyönyörű kijelző, besírsz, és olyan gyorsan indult rajta minden, hogy hű. Mondjuk nem is 40 ezer forintba kerül, tehát cserébe viszont mondjuk 180 rongy, de mondjuk van benne 3G, meg minden. Tehát, hogy én ilyet néztem, meg az új Nexus-t néztem. Mondjuk 40 rongy, nem is várnék nagy csodát. Igen, tehát sokan például, akik az Androidot nem ismerik, azok azt mondják, hogy hát az Android rossz, mert akadozik, meg minden, és akkor... Vagy miért... ismerik csak az olcsóbb kategóriát, vagy ismerik csak olyan ezt ember kezéből mondani, vették hogy... ki, aki nem ért hozzá annyira. Aki nem ért hozzá, igen, és telepakolja a Clean My RAM programokkal, amik végót futnak, és foglalják, és hű, vagy olyan dolgokat is töröl a... Na jó, csak érted, tehát hogy az Android az egy nyitottabb rendszer, nem úgy, mint az iOS, hogy igazából megvannak fixen, hogy mihez férnek hozzá ugye az alkalmazások, és az egy elég szűk paletta, hanem több mindenhez hozzá lehet férni, és vagy sokan ugye abba a hibába esnek, amit Lali is mond, hogy kezébe vesz egy 40 ezer forintos tabletet, és akkor azt mondja, hogy jó, hát ez nem olyan gyors, mint az iPad. Hú, de béna. Hát persze, hogy nem olyan gyors, mint az iPad, mert mondjuk az iPad-et megvetted, mit tudom én, 140 ezerért, szóval megvetted 40 ezerért, tehát hogy... Igen, tehát itt azért árbeli különbségek vannak nagyon sok, tehát igen. Hogy... Igen, amikor mondjuk... Egyébként Marcinak abban igaza van, hogy lehet olyan csúcskészülékeket is kapni, amik mondjuk egy vagy két hét használat után akadoznak. És olyankor az ember nem érti, hogy basszus, megvettem a legdrágábbat az XY gyártótól, nem akartam almásat venni, mert az almás az még drágább, de azért csak kiadtam rengeteg pénzre, és akadozik. Igen. Ja, van ilyen is egyébként. És ezzel szemben meg oda lehet állítani a Nexus készülékeket, amikre van írva tulajdonképpen az androidos operációs rendszer. Igen, tehát és nincsen rajta csili-vili, mit tudom én, lapozgatsz a nézéseddel, meg a gondolatoddal, meg ilyenek, viszont, ami egyébként amúgy sem működik, viszont cserébe töpec, gyors, hát én most ezt az új Androidot, ezt a Lollipopot próbáltam ma ki, egy Nexus 5-öm, ugye megkapta gyárilag, és a gyerekek, fú, nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon gyors, aksi időbe is, mondta a srác, hogy teljesen el van ájulva, de hát ez az kellett, hogy egy referencia készüléket vásárolj. Tehát ez biztos, hogy Androiddal nagyon mellé lehet nyúlni, tehát ezt aláírom. Én is nyúltam mellé egyébként, és itt is van egy tablet benne a szekrénybe. Lehet majd odaadom egy hajléktalannak, valahogy adja el, vagy valamit csináljon vele. Azon kenje a zsíros kenyeret reggel. Hát vagy valami jó, mert tényleg semmire nem jó. Na mindegy, viszont akkorra már itt vagyunk, meséljetek, hogy iPhone 6 vásárlását tervezed, Marci és Alexovics. A probléma, hogy most mindenki utálni fog benneteket, de... 35 perce volt, mondtam el kereken azt a szót, hogy az új telefonna majd pont, de ezt nem spoilerezem le, mert pont, majd elmondom. Én ezt nem voltam itt. Nem hallottam. Dehogy nem, hát itt a te szavadba vágtam majdnem ezzel a témával. Itt játszottál, hallottuk, hogy kattogott az egész. Igen, ennyit hallottunk. Covering, jó, hát én nem vagy spoilerman. Végre feloldották az másfél éve csinálom ezt a műsort, és még soha nem spoilereztem le. Ma mindent leszpoilerezek. Várjál, jövő heti lottó nyerő számom. 4, 15, ja, várjál, jegyzeteljetek. Igen. Na mindegy, beszéltek már róla, hát most ez nem olyan nagy izé, ne vicceljetek, tehát, hogy jó, nem muszáj, tényleg, most már csak simán utálnak benneteket, ha nem magyarázzátok meg. De hát nem az Alex, te még egy hete Note 4 vásárlásán gondolkodtál, most iPhone 6. Mi volt az, ami átbillentett, és kitart a jövő hétig? Igen. Erre hagy válaszoljak. Tehát szereted a hajlított kijelzőt, meg a házat, vagy az mi volt az, ami miatt? Az a plusz. Én nem a pluszot szeretném megvásárolni. Erre hagy válaszoljak én, csak mert Alex-szal beszéltünk, és találtam egy olyan lehetőséget, amivel nem ilyen orbitális drágán lehet telefont venni, hanem minimálisan olcsóbban, de még ugyanúgy legális keretek közül. És erről meséltem Alexnak, és mondta, hogy IPIA, akkor hogy mennyi lenne ez a telefon. És mondtam neki, és akkor innentől már folytasd, Alex, csak hogy ezt én akartam. Igen, elmondani, tehát hogy úgy akkor... Tehát egy jelentős kedvezményt kaptatok rá gyakorlatilag. Igen, ez hát, igen, akkor, egyébként így ilyen kapjuk a Vodafontól. Csing-csing! Vodafont a legjobb szolgáltató! Tudod, és akkor ugye a Marci a Geekbox vasárnapi fészkemen, így mi van a homlokodon, Marci, foltos? Nem, csak rá van tetoválva, egy Vodafont. Ja, még kicsit be van dagadva, azért nem látszik. Régen Telenor hát volt, úgy, de nem utaltak eleget. Hogy úgyhogy most már így el tudom dönteni, tehát nincs az, nem tudom azt mondani, hogy hú de irdatlanul nagyobb árkategóriában van, hanem majdnem ugyanabban, mint a másik, és akkor gondolkodtam, meg decide-oltam, meg mit tudom én, és megmondom neked decide. Őszintén, én amúgy is jobban szeretem az Apple produktokat, mert én szeretem, hogyha valamit csak arra használok, amire való, és akkor így működik, meg mit tudom én. De a legnagyobb mérvadó ugye az volt, hogy én rengeteg alkalmazást vettem meg. Ja, mondjuk amik ezek mind elvesztek volna, és ha ugye Androidon akarom játszani, vagy ilyesmi, akkor újra kell venni, az meg a másik ugye, hogy ezek nem cross-platformok, tehát hogy nem tudom azt csinálni, hogy az iPad-en nyomogatom, majd el kell mennem, és akkor úton, hogyha vagy valahol, vagy megállok, vagy szünet van, akkor nyomogatom tovább, mert ugye nem tudnak, tehát a kettő teljesen más accountom van, érted? Mert ugye ilyet szoktam csinálni, hogy ugyanazon az accounton van a tablet, ugye, mint a telefon, és akkor, amit játszok a tableten, akkor azt a telefonon utólag elő tudom venni, és akkor ugyanaz folytatódik, ahol abba hagytam. Meg mit tudom én, meg hát rengeteg alkalmazást, meg vettem én néhány albumot is, aki nagyon nagy fan vagyok például, egy-két zenekarnak annak megvettem, akkor az is, hogy elveszik. Na érted? Tehát, aha, hogy nekem jó, ez mondjuk volt ez logikus érve. Ez volt az első. A másik meg az, hogy hozzá vagyok szokva, és én így nem, soha nem tetszett nekem az Android igazából. Az én is azért próbáltam volna ki, amiért most Marci kipróbálja az iPhone-t, hogy újdonság, tudod. Igen, én meg azon vagyok, és akkor elérkeztünk Marcihoz, igen. Használok Samsungot. Igen, 5 éve használok Samsungot, és... Nagyon, tényleg nagyon régóta, és szeretem is az S5-öt, minden, nincs is vele bajom. Ez olyan volt, amúgy... De akkor miért adod el? De tényleg, mert most vettem. Nem adom el, ez a lényeg, nem adom el. Nem lesz eladva az S5. Az S5 az megvan szépen itthon nálam, és itt van, és mindig is itt lesz, és nem adom oda senkinek, és az én telefonom lesz, és itt is marad nálam. Szóval azzal nem fog semmi történni. Egyszerűen csak... szeretnék, majd most elég régóta gyűjtögettem pénzt, és nagyon elkezdtem gondolkozni azon, hogy tényleg mi az a dolog, amire már esetleg régóta vágyok, és egy jó telefon. Jó dolog megvenni. Nem, az eset az egy jó telefon, de tényleg itt gondolkoztam, hogy mi az, amire régóta vágyok, és olyan vagyoni tárgy, amit mit tudom, hogyha egy év múlva azt mondom, hogy na, talán eladom, akkor nem ugrok bele úgy, hogy kiadtam érte 200 000 forintot, és mit tudom, egy év múlva meg 90 000-ért örülök, hogyha elpasszolom, tudod. Hanem valami olyat, ami minimálisabban értékel. Most nézegettem az 5S-es iPhone-oknak az árát, egyébként azt akartam nagyon sokáig, és 170 000 forint környékén vannak, és hogyha jól tudom, 190-ért jöttek ki. És te elsírtad volna magad olyan kijelző mérettel, abban biztos lehet. Igen, az is benne volt a pakliban, és aztán végül is beszéltem Alex-el, meg beszéltem nagyon sok mindenkivel, meg te is mondtad, hogy akkor már 6, és végül is arra jutottam, hogy nagyon régóta vágyok egy iPhone-ra. Nekem még amikor a 3GS kijött, akkor nagyon újdonság volt, senkinek nem volt szinte iPhone-ja, csak inkább Amerikában volt divat, de Magyarországon nem, és akkor volt egy felajánlás, hogy egy ilyen telefont tudnék kapni. Viszont akkor még meg volt tiltva, mert voltam 6-os talán, vagy 5-es, és akkor minek, ellopják, nem lesz ilyen telefonod, oké, nem lesz. És azóta valahogy mindig bennem volt, hogy talán bele kéne ugrani ebbe az Apple-be, mert tényleg gyors, arra való, amire való, az aksia is jobban bírja, egyszerűen nem, meg nem azért tudom, azt hozzáteszem, hogy csak az újnak bírja jobban az aksia. Jó, nem egyébként. Tudjátok, mert mi bírja még nagyon jól? Az LG G2? Jó, oké, persze, csak az LG nem telefon. Szóval, hogy... De egyébként... Nem, nagyon jó telefon amúgy nagyon a G2. Jó telefon, tudom, tehát jobban tudom. Sikerült, mint a G3, hogy egyébként nagyon sokan azt mondják. Jó. Meg az mindegy. ABC. Igen. Igen. Hogy nem vonz bajtam. Igazából az LG. Egyszerűen az egész Android világ nem vonz. Ez az Android, ez nekem alapból nem tetszik az, hogy egy telefont, amit én használok, annak az operációs rendszerét még használni 16.225 telefon. Ne, hogyha egy telefont Hipster használok, vagy? Ami tényleg baromi, durván erős processzor, RAM, minden van benne, ezt Lali mondta, majd mondta, hogy milyen erősek vannak benne, hogyha tényleg ilyen bitangerős, és tudják a Samsungosok is, hogy nem azért nem lesz gyors a telefonjuk, de egyébként gyors a telefon, csak nem azért nem fog időtálló lenni a telefon, mert szar, ami benne van, mert nem, bitangerős, ami benne van. Egyszerűen csak olyan frissítések jönnek, ami nem csak erre a telefonra jön, hanem jön az LG G2-re, meg a Sony Z3-ra, bár a Sonynak pont más Androidja van, stb. És amit egy Sony meg tud csinálni, hogy csinál magának egy saját Androidot, és tényleg azt használja, azt frissítgeti, azt dédelgeti, és nekik a telefonjuk tényleg úgy is működik, ahogy egy Androidos Sonynak kell, azt miért nem tudja megcsinálni egy Samsung? Az a baj, Marci, olyan, mint a Windows. Tehát van olyan gép, amin egyáltalán nem fut el normálisan a Windows, és csak a baj van vele. Tehát ez azért van, mert rengeteg fajta hardware van. Persze, de a Windowsnál választhatsz, hogy nekem gyengébb szarabb gépen van, akkor rárakom az XP-t. Nekem bitang gépen van, rárakom a 8.1-et. Hát jó, értem. De ez olyan, mint hogyha visszaraknád, itt is visszarakod a régi verziókat az Androidból, nem? Nem, egyébként. Nem. De... Nem, visszafelé nem lehet menni sajnos. De rossz. Na azért ezt mondjuk nem tudtam. Mint az iPhone-nál. Nem, mint az iPhone-nál. De, hát most downgrade-eltem a 6-osra, a 7-esről a telefonom. Jó, csak nem... Nem legális a megoldás. Nem legális, hát igen. iTunes-al csináltam. Tehát, hogy igazából, amivel amúgy update-olsz. De te azt nem mondd, hogy van egy full gyári telefonod, és elindítod az iTunes-t, és ott van két gomb. Az egyik az, hogy upgrade-elem, a másik... Nem, én nem erről beszéltem, de az, hogy nem lehet megoldani. De Android meg lehet is meg oldani. Lehet oldani, nem erről van szó. Most az átlag userekről beszélünk, mert mindent meg lehet oldani, nem erről van szó, hanem az, hogy... Érted? Tehát, értem, hogy official meg lehet oldani. Nekem az volt, amikor nekem 3G-esen volt, a legnagyobb csalódásom az volt, hogy pont amit egyébként most a Marci a izére mond, hogy hívják az Androidra, hogy nagyon-nagyon keményen megszivattak, és volt egy tök drága telefonom, és azt tapasztaltam, hogy a frissítés után használhatatlanná vált, és akkor én ott mondtam, hogy én többet Apple terméket nem, F-ből sem. Szóval így fura nekem kicsit ez azért van, Marci, amiket felhoztál, mert de értem, amit mondasz, meg minden, csak nehogy az legyen, hogy ezen a téren csalódsz, mert hogy... Nem, az, hogyha megcsalódok, mert azért a hype igazából magas. Persze, a hype igazán magas, és ez tény. Ezért is lesz egyébként az, hogy például holnap én kapok kölcsön egy sima 5-öt. Kölcsön. Az jó egyébként, kicsit tudod használgatni. Igen, kicsit használgattam, tudod, hogy azért megérezzem, hogy milyen ez az Apple. Meg én még annyit hozzátennék, hogy én nem az Android ellen érvelek, mert mondom, én szeretem, és a Samsungomat is szeretem, mert tényleg egyébként egy jó telefon. Nekem a dizájnja is tetszik, mondom, hogy nem adom el. A dizájnja is tetszik. Mennyire adod, Marci? Igen. Nem adom. De hogy meg tudnám nézni, mielőtt megveszem? Igen. Mondjuk az biztos, hogy az iPhone 6-nak mérföldekkel komolyabb az anyagminősége. Tehát, hogy az érzet az, hogy egy luxus cikket vásárolsz, egyértelműen az iPhone 6 javára billen el. Tehát ezt mindenféle Android fanságom ellenére mondom. Kitaláltam egy új szót, ami tök béna, na mindegy. Tehát például nekem Samsungba pont az nem tetszett, és azért nem gondolkozok most egyáltalán Samsung vásárlásán, mert nekem nem tetszik ez, hogy ilyen full műanyagból gyártják. Nem jön be. Egyébként igazad van. Jó, egyébként nézegettem itt a kommenteket, persze óriási a hype, meg rohadt drága, igazatok van, de hogy mondjam, amikor egy Watch Dogs-ot hype-oltak, nem volt mire hype-olni, de valahogy ennél a telefonra azért van kicsit mire hype-olni, mert tényleg az a 4, ami még Alexnek van, az nem fog berosálni, és nem fog lefagyni minden második feloldástól, és nem fog minden második alkalmazás megnyitástól ugyanúgy lefagyni, pedig az egy mennyi 4-5 éves készülék? Lassan 5. és nem dögli be, de nézzetek meg egy 5 éves Androidot, hogy néz ki, hogyha meg akarsz nyitni rajta egy alkalmazást. Nézzetek meg egy Galaxy Minit, vagy nem is tudom, de az lehet, hogy 5 éves. Jó, Galaxy. Azért azt tegyük hozzá, hogy általában ezeknek a telefonoknak a runtime-ra az körülbelül 3-4 év még az Apple-nél is. Tehát, hogy azért ezen már nagyon sok alkalmazást nem megy el, hiába nem működik rendesen az operációs rendszer. Igen, meg neked úgy se lesz meg 3 évig. Tehát, ki tudja. Tehát, hogy az élettartalma ugyanannyi, mint az Androidnak, annyi különbséggel, hogy igen, itt kicsit, tehát itt hiába van meg 5 éve, azért ilyen gondok nincsenek, hogy lefagynak. Nem tudom, az Androidnál van-e. Hát van, bőven van. Tehát, hogy ez nem fagy le, meg nem csinál hülyeségeket, annyi, hogy volt már vagy kétszer, hogy újra kellett indítanom, meg hát nem tudom igazából, az új alkalmazások, amik már iOS 7, meg 8-at akarnak, azok nyilván nem futnak el. Persze, meg nekem is van a családban egy legelső generációs iPad, amiben nem tudok letölteni mit olyan játékot, amihez például gyroszkóp kell, tudod, hogy amikor forgatod, és akkor úgy fordul az étele. Persze, ez benne van, de ez ilyenkor tisztá vagy azzal, hogy 5 éves a telefonom, és még az a dolog, amit 5 éve letöltöttem rá, az elindul rajta, fut, és úgy fut, hogy 5 éve futott. Viszont egy Androidnál már nem így van, hanem az, amit 5 éve letöltöttél rá, az nem, hogy úgy fut, mint ahogy 5 éve nem futott, de még az asidat is leszívja a halálba, mert annyira nem fut. De... Azt mondjuk én is észrevettem, hogy letöltöttem egy régi játékot, amivel régen sokat játszottam az iPhone-omra, és ugyanúgy futott, mint ahogy annó. Az mondjuk nagyon tetszett, tehát hogy így... azt tetszett a legjobban, ugye, hogy megvan határozva, hogy mit tölthetsz le és mit nem. Ami rosszul fut, azt már nem nagyon töltheted le, mert általában mindig már nagyobb viszit kér. Ja, ez mondjuk jó ilyen minőségbiztosítás. Igen, tehát hogy alapból, ami nagyon szorú futna, azt sem töltheted. Felhasználó élmény ne sérüljön azért annyira. Egyébként egy kérdés, 200 alatt vagy fölött veszitek? Alatt, persze. Aha. Az ja, úgy jó hát volt. Az úgy jó volt, igen. Hát nagyon alapból, hát én is abban gondolkodtam, mondom, hogy tehát a Note 4-be, de így, hogy körülbelül ugyanannyiban még tán kevesebbe fáj sokkal, sőt. Így aztán azt mondom, hogy akkor ez a rengeteg alkalmazás, még már nem is tudom, már van rajta, vagy $100, amit így elköltöttem, érted? Igen. Én úgy szoktam, hogy így néha veszek egy ilyen, tehát évente vagy kettőt, ilyen $50, vagy $25 izét, giftkódot, és akkor úgy szoktam így venni addig, hogy még véletlenül sem tudjak sokat költeni, tudod? És... Én, hogyha összeszámolnám, hogy mennyi mindenre költöttem pénzt Androidon, amit úgy effektíve sűrűn használok, szerintem egy olyan 30-40 ezer simán kijönne forintban. Na jó, de elkezdtük, rengeteg hasznos alkalmazás is van, nem? Tehát, igen. Hát igen, csak hogy ezután nem váltanál nagyon telefon, mert akkor ezek így oda vesznek, érted? Yeah. Igen, és nekem is minden alkalmazásom olyan, ami ilyen drágább, hogy nincs az, hogy bocs, platformot cseréltem, hanem az van, hogy ja, platformot cseréltél, akkor vedd meg a másikra is. Ha van, igen. Vedd meg a másikra, ha van, tudod. Tehát... Ezekből van, mindegyikből, nem az a baj, hanem az a baj, hogy így állnak hozzá a fejlesztők. Én értem, hogy ők a pénzükhöz akarnak hozzájutni, de... Srácok, hogy én most egy, nem, ti tudjátok, hogy én egy Lumia 930-at használok. Ami így, amit egyszer ami meg Nokia. Kell mutatnod nekem, mert hogy én annyira nem szeretem a Nokiákat, mert nekem az édesapámnak van egy Nokia, és annyira borzasztó. És akarom látni, hogy az hogy jó, vagy miért jó. Tehát az hát muszáj. Abszolút profi, de olyan szinten, hogy azt el nem tudjátok képzelni. És én, hogyha ezt ezelőtt, mit tudom én mennyi idővel mondjátok, akkor így nem hiszem el. Tehát így azt mondom, hogy jó, adjuk már ezt a butaságot. És pedig nagyon. Tehát pedig olyan szinten profi, hogy elképesztő. És hát minden egyes olyan előítéletemet, amit egyébként a Nokia telefonokról gondoltam, azokat olyan szinten leépítette, hogy félek kimondani, de az egyik hosszú idők óta az egyik kedvenc telefonom. Tehát végre azt érzem, hogy olyan telefonom van, amiben gondolkodtak, amit összeraktak. És az anyaghasználat, tehát és az anyaghasználat nem, nem is ilyen olyan... cheap érzésed van, amikor fogod, tehát nem ez a műanyag... Pont, hogy egy leve fémkerete van, és az egész kijelző az egész kijelzőn lévő Gorilla Glass üveg, az ugye az egész felületet teljesen befedi. Igen. Tehát ugyanaz, ugyanaz a tapintása a kijelzőn, mint amilyen egyébként, hogyha a készüléket nyomkodod, tudod. Aha. Tehát, hogy hát egyszerűen zseniális. Tehát ilyen full glass az eleje, mint az Apple-nek a gombon nagyon kívül. Tehát, és ugye amit... Igen, és amitről Lali felvilágosított, mert én csak így nem tudtam kifejezni, hogy mi van, és mondom, Lali, ez olyan, mint valami skifi cucc, mert egyszerűen úgy érzem, mint hogyha magából az anyagból anyag sugározná a kijelzőt. Tehát, hogy, és akkor kérdezi a Lali, hogy, hát mondom, nem tudom neked elmondani, de hát egyszerűen teljesen olyan. És akkor így mondja a Lali, hogy hát persze, mert hogy ez az egyik a most kapható, legszínhűbb kijelzős telefon, és konkrétan arról van szó, hogy képzeld el, hogy annyira originált jó a színűsége, hogy a fekete kijelző és a fekete anyag teljesen úgy néz ki, mintha maga ez a... Egybeolvadna? Ez az anyag, igen, egybeolvadna. Tehát mintha egy tömböt néznél, amin van egy kép, tehát ilyen nagyon skifis. Igen, igen, és tényleg az, mintha egy ilyen skifin néznél, hogy így blu-blu-blu-blu, tudod, és hogy előkapom a Star Trek kütyümet a zsebemből, és az anyag maga adná a képet. De mintha mondjuk egy érintő képernyős fém darabot fognál a kezedbe. 930-as Lumia. 930-as Lumia. Lumia? Aha. Lumia, aha. Zseniális. Ez egyik legjobb telefonom, amit az utóbbi időben, évek óta, amit használtam. Annyit azért hozzátennék, hogy voltak kezembe az a telefon, mert Camry volt itt, és a kezembe vettem egy-két percre. Az első gondolatom az volt, hogy hát ezzel fejbe vágok valakit, mert azért súlya is van, tényleg durva súlya is van, nagy darab is, vastagabb is sokkal, mint az én telefonom, és ezért tényleg ez a, hát ezzel leütök valakit simán, gyerekek, hát ne viccel, hát ezzel valakit szájba dobok, annak nem lesz foga. És ebben egy kismerült a neked így való funkcionitás egy telefonon. Először nekem is az volt, hogy itt a jó ég, hát ez milyen ez meg milyen baromira nagy darab telefon. Megfogta Kevin, és akkor ezzel szájba kéne vágni valakit. Igen, azért jöttem hozzá egyébként, csak ott volt a családja a kocsiba. Nem, de tényleg az volt, hogy itt a jó ég, hát ez nagyon durva, hogy ez milyen nehéz. És akkor így használtam kb. Egy 30 másodpercet, és így tökre nem érdekel, de tényleg. De jó. Zseni, tehát, hogy és amúgy mennyibe kerül az a telefon? 120 környéke most. Aha. Inkább a 150 felé hajlok, mindig. Igen, én is azzal gondolkodtam, hogy ha ez ennyire új, meg ennyire jól, akkor biztos olyan környékén van, mint a mostani új telefonok. Tehát hát figyelj, árgépen néztem. Jó, de azért is figyelni kell rá, mert ugye garancia nélkül olyan olcsó lehet telefont venni. De pont azt mondom, hogy 100-tól 180-ig, tehát hogy aha, mondjuk elég nagy volt a szórás. Nem néztem ennyire utána, megmondom őszintén. Viszont nálam tesztre van itt ez a telefon. Még mindig. Tartó stressz tesztre, igen, most már egy hónapja, és azt kell mondom, hogy eldöntöttem, hogyha vissza... Hogy még egy 3 évig akarod tesztelni. Hát igen, tehát hogy azóta nem vagyok nekik elérhető számot, és lakcímet cseréltem. Nem, tehát hogy nem... Ez egy 100.000 forintos telefon miatt lakcímet cseréltem. Igen, igen, hogy egyébként, hogyha nem marad nálam ez a telefon, akkor valószínűleg ilyet fogok vásárolni. Tehát, hogy engem annyira meggyőzött, hogy nem fogok... Tehát ár-érték arányban is egyszerűen teljesen. Nagyon jó. Egyszerűen nem kell jobb. Nem kell. És nagyon örülök neki, mert hát egyszerűen borzasztó, hogy mennyi hülyeséget, meg mindent hallottam a Nokiákról is, és totálisan igazak volt egyébként nagyon sok esetben, hiszen hát tényleg, tehát hogy gagyi szoftver, meg gagyi működés, meg minden. Aztán így ezzel a készülékkel, és amik már most kijöttek, azokkal már így ez a Lumia sorozat, ez ilyen brutál használható, és ami miatt ugye aggódtam, hogy az appoknak a kínálata, mindenre találtam jó megoldást. Minimum. Aha, és jó megoldást. De mondjuk... Én nem játszok, mit tudom én, a telefonommal, érted? Tehát nekem ez az egérmozi, ez nem. Egérmozi? Tehát ez nem. Viszont brutál jó a kijelzője, és most megcáfolom magam, mert viszont minden este ezen nézem ma a sorozataimat. De ja, brutál jó hangja van. Nem, mert ott nyomkodod. Egyébként én is azért döntöttem úgy, hogy nem a, mert ugye itt volt ez a 6 plusz, meg a Note némi, és ezek ilyen hatalmas telefonok, tudod. És igen. Én is azon gondolkodtam, hogy hát figyelj, van egy iPad-em, ami azért bőven kielégíti, hogyha én nagy képernyőn akarok appozni, akkor igazából itt már telefon már nem kell ekkora. Tehát, hogy... Igen, alapvetően. Főleg a milyen is hajlik. Ja, hát meg az a másik, hogy kicsit azért fosnék tőle, hogy mikor hajlik el. Tehát így... Azért valahogy nem értem, hogy az hogy működött az a decision. Hát, azt sokan mondják, hogy csak egy izé, hogy csak egy ostoba hype az egész, de... Hát figyelj, én olvasgattam a fórumokat, van, aki egyfolytában se ebbe hogy a semmi gondja nincs, tehát egy ilyen 10-ből egy embernek általában elhajlik, azt vettem hát észre. Hát van az oldal a 309-ből, vagy hát éppen ahány ilyen elhajlott telefont mutatnak, azt hiszem már 350 körül küldtek be. Tehát mert ugye mondta hogy hívják a CEO-t? A Apple-öst. Hát, hogy igen, 9 darab ilyen elhajlásról tud az Apple, ami egyébként hát most tök hihető, mármint tényleg nem csak mondom, hogy hát ha valaki nem viszi vissza, akkor nem fognak róla tudni. És azt is hozzá kell azért tenni, hogy mondjuk egy ilyen 10 milliós eladott, vagy nem tudom hány milliós példánynál most van 300 darab, amit vissza kell hívni, szerintem minden készülékből van annyi. Tehát ezt alámerem. Hát de ugye a Note-nél, tehát mindegyik telefonnál lehet találni ilyen baromságokat, hogyha erőlködsz vele. Tehát, hogy persze, hogyha két ujjal visszahajlízod, akkor el fog hajolni. Meg persze, hogyha a Note 4-be elkezded a bankkártyát a dugdosni, akkor a szélén fogsz találni rést. Igen. Tehát hibát mindenbe lehet találni. De az tény, hogy az iPhone 6 annyira király anyagból van, hogy én is így néztem élőbe, és így tehát, hogy wow. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez tényleg Apple minőség. Igen, és kicsit amúgy neki én azt sajnálom, hogy átment ilyen nagyon ilyen, már nem az, meg az árában se annyi, meg én se annyira veszem, de hogy maga ez a, mintha valami luxus terméket vennél, tudod? Tehát átment ebben hát, a filmben. Én nem szeretem ezt, tehát én csak azt szeretem, hogyha van egy, tehát hogyha ennyi pénzt kiadok valamiért, akkor olyan jó legyen a tapintása, meg mit tudom én, tehát, de hogy nem hát azért venném, mert ennyi de luxus izé. Előállítani egy ilyet. Mármint, hogy például én azért, nem, amit mondtam, nem veszek Samsungot, mondjuk műanyag, és nem fogok. Nyilván, tehát ez olyan, hogy a Samsungba a pénz a izére ment, a szuper meg a hardware-re, az iPhone-nál meg ugye nem annyira jó a hardware, ellenben jobb anyagból készült, tehát mindenhol vannak pluszok és minuszok. Hát meg a szoftver brutál jó. Hát tehát, igen, hogy ott ez... nagyon a szoftver elviszi a hátán, akkor is, hogyha esetleg nem olyan minőségű anyagból van, de még ráadásul olyan minőségű anyagból is van. Szóval, hogy ilyen tényleg win-win, hát csak drága, tehát nekem összvisz ez a problémám semmi. Igen, más. Igen, tehát nagyon drága, ezért hasonlít inkább egy luxus termékre, de így, hogy ugye ilyen árengedménnyel sikerül megszerezni, így aztán azt mondom, hogy hát figyelj, akkor nem dobálom el ezt a rengeteg pénzt, amit az App Store-ba költöttem, jó, nem mintha annyira nagyon sok pénz lenne, de azért érted. Tehát meg hát azért az is akautom, meg mit tudom én. Igen. Tök megértem. Na mindegy, én örülök neki, hogy iPhone-t vesztek, tehát hogy így szerintem ez tök és majd jó. Mi leszünk az iPhone barátok? Lesz majd iPhone pizsi party. De azzal tudtok már dokkolni is, nem? Jaj, Ryan! Jaj, Ryan! Ajajaj! Az egyébként nem zavar benneteket, hogy vannak szolgáltatások, amiket nem tudtok majd vele rendesen használni? Mármint, hogy ez az Apple Pay, meg ilyenek. Hát figyelj! Vagy ez úgy pont nem izgat. Megmondom őszintén, mondd meg nekem légy szíves, hogy... PayPass, de mondd meg légy szíves, hogy hol fizetnél vele, hol lehet ezzel. Ez olyan, mint a PayPal, hogy így sehol nem tudsz vele fizetni. Nem! Szerencsére már egyre több helyen lehet. Nem, ez az összekötöd. Nem tudod, Marci. Mindenhol tudsz PayPass-szal fizetni. Igen, Marci, de... Hát van PayPass-os bankkártyám. PayPass amit van, de... Amit odaérintesz és elmész, Marci, mint a telefon. Igen, PayPass-szal tudsz. Okay. Az iPhone 6 az nem tudja, értsd meg. Tehát az majd nem egy egyetlen PayPass-szal. De lehet. Csak annyira mondod, hogy PayPass. Szerintem akkor fogja tudni, amikor ugye most kijöttek az új diákigazolványok, kijöttek az új diák igazolvány. Nem lehet! És abban van benne egy ilyen chip. Ugye már abban van benne egy olyan chip, ami benne van, amiben benne van ez a paypassos dolog, vagy mi a ló. Igen, csak kaka. Az Apple nem adja ki a szolgáltatást semmilyen banknak, hanem ő maga leszervezi. Tehát, hogy good luck, nem fogja. Ja, mondjuk nem, mintha olyan sokszor paypassolnék. Megmondom neked őszintén, hogy nekem én így nem keltem még úgy fel, hogy jaj, de hallott, nem keltem még úgy fel, hogy aj, de paypassolnék egyet. Tehát, hogy... És nagyon igazán jó paypassos kedvembe vagyok. Tehát, hogy nekem ja, igen, így... de paypassos idő van ide kint. Végre jött a paypass napja. Lehet, hogy ez a funkció nekem, ennek a funkciónak a hiánya nekem nem fog traumát okozni, de persze azért örülnék neki, hogyha minden szolgáltatás rendben lenne. De szerintem rendben is lesz, mert még ezen a Ratyi 4-esen is rendben van, ami 19 dollárt ér. Jó van. Figyelj, adok érte 20-at. Az igazi alkudozó. Pontosan 20 dollárra még talán van rá, tudod? Egyébként, ha már így egy picit csak egy másodpercre, már így 9 óra 5 perc van, és már 5 perce csúszik a podcast vége. Túltoltuk, igen, hogy ha már elneveztük a podcastet, szána most történeteim. Akkor nevezd már vissza majd. Zárójelbe. Igen, nem, akkor legalább egy mondatot hagyj fűzzek hozzá. Erről gondoltam videót is csinálni, de most így akkor megint izé podcast. De várj, mielőtt lesz. Elmondod, ne mondd el, inkább a következő podcastre hagyjuk ezt a sztorizást, és akkor ezt meg nevezd el valami nem, más. Nem, ez borza, ez... Nem, az ez a baj, hogy megcsinálom. Addigra meg fogom csinálni a videót, szóval így már nem lesz exkluzív. Abszolút paypass. Figyeljétek, képzeljétek el. Szombat este 7 után van egy ilyen új cirkuszi előadás, a rendezvú a cirkuszban. És elmentünk családdal minden szombat este 7 után, és kishúgom, róla annyit kell tudni, hogy 7 éves, iszonyat aranyos, kis cuki, tudod minden. Sokan voltunk ott a váróteremben, hogy belépsz, rengetegen tényleg sokan voltunk, és megláttam, és tudod, így rátettem a kezét a vállamra, és tudod, mondtam neki, hogy Brigi, gyere arra, tudod, és így fogtam a kezemmel a vállát. Már jöttek a rendőrök. Várjál, és így tudod, elkezdtem simogatni a hátat, tudod, ilyen kis aranyos, és mondom, gyere, megyünk. Rám nézett. Nem ő volt. Úristen! Elkezdtem izzadni, ahogy egy 7 éves kislány hátát simogatom, érted? No shave novemberben. Tényleg, amikor még a kis izébajszom is kinőtt, tudod, a kis munkásbajszom is kinőtt, simogatom a hátát a kislánynak, rám néz, fölnézek, rám néz az apja, ránéz a kapámra, menjünk, rohanj, fater! Pontosan, nem akarok visszanézni. De durva! Olyan, durván égő. Hát, és a kislány rád nézett, de nem jössz? Igen. Most gyere már, na. Nem, úristen, és annyira izzadtam végig, és borzalmas. Na és akkor lesz egy, tényleg akkor lett a címből egyetlen egy mondat, amit megvalósítottunk, vagy egyetlen egy sztori, ez a ciki pillanataim. De mondjuk ezt hagyhatod volna a következőre, mert akkor meg ebből ki tudtunk volna indulni, de nem baj, majd következőre. Figyelj, viszont akkor legyen a következő az, hogy ezt folytatjuk, amit én bedobt, vagy amit a Marci bedobott, amit én címbe már előjeleztem, csak sajnos kicsit eltek témáztuk. De hát ezt a nézők már megszokták, meg szóval tök mindegy. Tehát, hogy... Meg elfilmeztük, igen. És akkor a következő adásban mindenki gondolkozzon, hogy milyen ilyen ciki cucc jut eszébe, amit életébe történt vele. Reméljük, az is jó, ami a héten történt veletek, és ultra ciki esetleg. Most már írogatják, hogy pedolike, meg... Ezek eszembe jutottak nekem Marci. Is. És ne felejtsétek el, és ti se, kedves nézők, hogy akkor jövő héten mit is nézünk a 98 első rész. A 100-nak az első részét. Igen. Sziasztok! Oké, és ja, hogy már be is zárjuk, jó? Akkor viszlát! Jövő héten kedden találkozunk. Micsoda béne ez a lezárás, nagyon kínos kezd lenni, gyorsan zárjuk le. És tényleg így zárjuk le, hogy iratkozzatok fel a Geekboxra, lájkoljátok a videót, amíg még itt vagytok, egyébként pedig iratkozzatok fel rám, az alábbi PayPal címre lehet küldeni a támogatásokat. PayPal! PayPal! PayPal! Igen, köszönjük Laninak, hogy itt volt, örültünk, vagy állj, hogy szoktad izé keverézni. Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Tényleg itt voltatok. De nem, és hogyha valamilyen vendéget már... Amikor vége van a LOL meccsnek. Igen. Fölemeli a fejét, na jó. Igen, vagy amikor vagy valamikor valamelyik izé vendéget nagyon kínos el akarja már küldeni. Na jó van, köszönjük, hogy itt voltál. Reméljük, hogy ezt legközelebb is esetleg, bár rohadtul nem fogunk hívni, de reméljük, hogy ezt... Igen, így szoktam én. Na, köszi Marci, hogy itt voltál, és akkor jövő héten. És én akkor mindig tudom, hogy rohadtul nem akarja, hogy itt legyek jövő héten, és már csak azért is jövök. Jaj, Marci, te vagy a mi kis bogzsákunk, de szeretünk, tudod, nagyon jól. Na, jól van, köszi Marci, hogy itt voltál, és akkor... Szevasztok, sziasztok! Sziasztok!